NOS-journaal. De meeste coronamaatregelen vervallen op 25 februari, maakte minister Kuipers bekend tijdens de persconferentie. Zo geldt dan de anderhalve meter regel niet meer en mondkapjes zijn alleen nog nodig in het OV, het vliegtuig en op luchthavens. De sluitingstijden van de cultuursector en de horeca worden verder versoepeld naar de reguliere openingstijden van voor de coronapandemie. En dat betekent dat het nachtleven weer volledig open kan. Een man van 32 die in september toenmalig minister De Jonge van Volksgezondheid bedreigde, is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar. De man die psychische problemen heeft zit sinds december vast. Hij had een dreigende tekst op de Facebookpagina van De Jonge geschreven en in een video zijn huisadres genoemd. Tegen de politie zei de man dat hij het niet eens was met het coronabeleid van het kabinet. De meeste huren in de sociale sector mogen vanaf 1 juli omhoog met maximaal 2,3%. Volgens minister De Jonge van Volkshuisvesting is dat percentage gelijk aan de inflatie van vorig jaar. En vorig jaar, midden in de coronapandemie, mochten de sociale huren helemaal niet omhoog. De Britse prins Andrew heeft een schikking getroffen met Virginia Jeffrey, die hem beschuldigt van seksueel misbruik. Het bedrag is niet bekendgemaakt. De vrouw zegt dat de prins haar in 2001, toen ze nog minderjarig was, op 3 momenten seksueel heeft misbruikt. En daar zou ze toe zijn gedwongen door Ghislaine Maxwell, een vriendin van de omstreden overleden zakenman Jeffrey Epstein. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van 't Hek en Joram Kaat. Goedenavond, welkom. 8:58. Langs de lijn en omstreken tot 11 uur. Zoals iedere avond zijn we bij u met sport en uiteraard de achtergronden bij het nieuws. Bij ons in de studio Bart Veldkamp, die de Olympische dag met ons doorneemt. En later praten we met 3 jonge politici die de kroeg niet induiken, maar de gemeentepolitiek. We gaan het niet over hun programma's hebben, maar wel wat hen bezielt. En verder vieren we een verjaardagsfeestje. André van Duin die wordt deze week 75 jaar en ik ging op verjaardagsvisite bij hem thuis. En je zou het bijna vergeten in al dat Olympisch geweld, maar in de Champions League wordt weer gevoetbald vanavond. 8e finales, de eerste 2, Sporting Portugal tegen Manchester City. En waar we het meest naar uitkijken natuurlijk Paris Saint-Germain, Real Madrid. Dat allemaal zometeen. Dan de Olympische Spelen dus eerst. Nederland is toonaangevend in het schaatsen, dat weten we allemaal. Ook deze Spelen weer, maar vandaag even niet. De Olympische Winterspelen in China. De bel klinkt voor de laatste ronde en de achterstand van Nederland is te groot. Het verschil is te groot, het is bijna 1 seconde. En dan kun je wel heel hard gaan rijden met z'n allen, maar het gaat gewoon niet hard genoeg. Nee, het gebogen hoofd zien we bij Antoinette de Jong. We zien een neutrale blik bij Irene Schouten. En Irene Wüst baalt natuurlijk ook. Het brons, meer zit er niet in voor Irene Schouten, voor Irene Wüst, voor Marijke Groenewoud en natuurlijk ook voor Antoinette de Jong. Oh. Ook dit gaat mis, ook dit gaat mis. En zo wordt Nederland ook bij de mannen uitgeschakeld in de halve eindstrijd. De Amerikanen gaan de Nederlanders gewoon vernederen hier. De gezichten staan op onweer bij Patrick Roest, bij Sven Kramer en bij Marcel Boske. Nederland is gewoon geen team, ze rijden niet goed achter elkaar. Nederland gaat hier verliezen, Nederland gaat hier geen medaille halen op de afval. Hoe kan het dat zo'n groot schaatsland geen medaille haalt op dit onderdeel? Deze missie is dus ook mislukt. Nou, dat is duidelijk als je het zo hoort. Gezellig inleiding. Ja. Bart Veldkamp. Korte samenvatting, hè? Subtiel. Oudschaatser, fijn dat je bij ons bent. Jij bent deze week elke dag bij ons in de studio om de Olympische dag door te nemen. Nou, de toon is gezet. Dat is dan duidelijk voor nu. Ik geloof dat het Ctrl-Alt-Delete is. Heb je met plaatsvervangende schaamte gekeken naar de achtervolgende ploeg? Nou, nee hoor. Zo erg is het niet. Nee. Ja, het was heel slecht. Ja. En vooral, ik vond, de mannen waren vooral, die kwamen tekort schaatstechnisch, uitvoering, snelheid, fysiek. Eigenlijk op ieder vlak dat je nodig hebt om daar te presteren, dat tekort. En dat fysieke, dat verbaasde mij heel erg. Hoezo? Nou ja, ik bedoel, ze hebben nog medailles gewonnen. Roest, die heeft nog een medaille, 2 medailles. En bij het EK waren ze toch wel redelijk goed, maar ja, dit was echt niks. Zou je ook kunnen zeggen, dat hoor ik eigenlijk niemand zeggen vandaag, dat noemen we om die Ctrl-Alt-Delete een beetje te vermijden, dat deze spelen gewoon voor Sven Kramer 1 toernooi te veel was. Dat hij gewoon niet meer mee kan op dit niveau. Ja, dat was het ook, ja. Waarom wordt dat zo weinig? Er worden heel veel redenen en er wordt heel ingewikkeld gedaan, maar er kwam toch gewoon pure inhoud tekort in Nederlandse schaatsers? Ja, ze kwamen gewoon inhoud tekort in deze 2 dagen voor de ploegachtervolging. En kijk, dat Sven dat overkomt, oké, dat kan. Je denkt dat je wel mee kan. Kijk, als je naar de Russen kijkt, zijn ook geen hoogvliegers. Die rijden niet harder dan Sven Kramer op dit moment. Maar als team functioneren ze toch beter. Alleen ja, daar zit de jonge atleet in. En Sven zit in zijn nadagen. En ja, Sven heeft het fysiek totaal niet kunnen bolwerken in deze twee dagen. En ook op de 5 kilometer niet. Nee. Maar kun je dat eens uitleggen voor de mensen misschien ook die dit niet helemaal volgen, die er niet helemaal in zitten? Dit zijn namen die individueel, dus nou ja, Kramer dan is misschien een ander verhaal, maar die succesvol zijn ook. Hoe kan het dan zo misgaan vandaag? Nou ja, dit is een resultaat van een optelsom van maanden niet voorbereiden of jaren er geen aandacht aan geven en denken dat je het wel even bij elkaar schaatst. En dat gebeurt, dat lukt elke keer wel op een EK of op een WK. Maar dat komt ook omdat andere landen, die zijn bezig met een 4-jarenplan. Die zijn echt aan het toewerken naar het volgende Olympische Spelen. Dus die zit in een traject van ontwikkeling. En dus ja, daarom gaat het nu fout, omdat je daar jaren niks aan doet. En andere landen wel. En die optimaliseren, die zijn bezig met innovatieve uitvoering van dat duwen, dicht op elkaar zitten. Ze gaan niet meer wisselen, dus de voorste gaat op kop en ze blijven zo in die formatie doorrijden. Ja, Nederland, die kijkt even wat gebeurt hier. Weet je, ja, je kan toch niet 8 rondjes op kop rijden, weet je, dat is ons denken. Maar ja, als je dat met duwen doet, blijkt dat gewoon veel beter te zijn. Ik heb er nog één vraag over, want ik kijk maar als liefhebber. En dan zie ik Kramer als starter bij Nederland. En ik hoor veel van jouw collega's, die ik ook hoog acht. Dus niet iedereen die wat over schaats zegt, maar mensen die er echt wat van weten. En me ook uitleggen, het is van origine nooit een echte starter geweest. Je hebt eigenlijk in ieder geval een 1500 meter rijder nodig om de trein op gang te brengen. Is dat dan ook onlogisch? Nou, op zich valt het wel mee qua absolute snelheid. Het is alleen dat een atleet als Sven Kramer moet heel veel energie steken om snelheid te maken. En een Patrick Roest die maakt veel makkelijker snelheid. Dus het is logischer dat je in principe met zo iemand die makkelijk snelheid maakt laat starten. Want een Sven Kramer, en dat doet ook zo'n Irene Schouten, die kunnen altijd zo'n gaatje wel dichtrijden als te hard gestart wordt. Sven in goede doen in ieder geval. Ja. Maar goed, weet je, het is een, we zitten nu heel erg naar die atleten te kijken. Het is een, ik zie het als een falen van een hele organisatie. Het zijn de schaatsers, het zijn de teams. Het is de KNSB, het is NOC-NSF en het is de bondscoach. En die hebben als collectief niet goed gefunctioneerd in dit project als in de ploegachtervolging. Nou ja, duidelijke analyse. En je bent niet de enige die een pijnlijke analyse heeft na vandaag. Want ook Sven Kramer en Irene Wüst die leggen de vinger op de zere plek. Succes valt en staat met keuzes. En in Nederlandse DNA en de cultuur is toch gericht op de individuele afstand. En daardoor excelleren we individueel natuurlijk ook. Maar goed, dat neemt niet weg dat we natuurlijk heus wel daar meer prioriteit op hadden kunnen leggen. Hebben we niet gedaan. En ja, dat is achteraf kun je concluderen dat het niet goed is geweest. Maar dat zou dan ook weer bijten aan het individuele. Moet je ook een bondscoach hebben die daar misschien tussendoor goed kan varen? Ja, maar het is lastig. En dat heb ik al eerder gezegd. Weet je, het is lastig omdat wij natuurlijk een heel ander landschap hebben dan al die andere landen. Wij hebben natuurlijk heel veel verschillende commerciële teams die elkaar elke dag de tent uitknokken. Nou, ik denk wel dat het beter kan, zeker, ja. En dat je gewoon zo structureel 1 keer in de week met elkaar moet gaan trainen. En zeker in de winter. En dat ook kan, weet je. Ik denk dat als je als team goed met elkaar traint op hoge snelheid, dat je beter op elkaar ingespeeld raakt, dan heb je er individueel ook wat aan. Dus ja, het gaat denk ik hand in hand. Ja, want je kijkt, het is een contradictie met hun eigen verleden. In 2014, dat was een traject onder leiding van Arie Koops. En dat ging, dat was helemaal op de ploegachtervolging gericht. Dat was een heel traject van 1,5 jaar of zo. En in Sochi wonnen we de meeste individuele medailles ook. Dus het kan absoluut. Het is gewoon echt lulkoek dat niet kan. Wat is er voor nodig om dat? Want ze zeggen wel allemaal, ja, conflicterende belangen. Ik hoorde zelfs iemand zeggen, ja, zelfs in 1 commerciële ploeg nog, hè, want de mannen kwamen uit 1 ploeg, ben je toch nog heel erg individueel bezig. Ja. Wat is de schakel? Zit die dan toch bij zo'n coach ook, die dat iets makkelijker loskrijgt of met wat meer aanzien? Nou, het zit echt in het DNA van de Nederlanders inderdaad, van het beschermen van het team. En dan in dat team, net wat je zegt, ook nog beschermen van je eigen omgeving en je eigen positie. Dus je denkt dan dat delen een bedreiging is voor je positie. Terwijl heel veel sporten en landen die zien delen als een mogelijkheid om samen te groeien. Ja. En die gedachtegang moet je eerst gaan veranderen. En dan daarnaast moet je een traject, en dan moet je alle betrokken partijen moet je in dat traject trekken. He, dan moet je de commerciële ploegen intrekken. Dan moet je de hoofdcoaches intrekken. Dan moet de KNSB, dan moet de NOC-NSF In 2014 zat onder andere ook KPN. Die heeft daar ook een project van gemaakt. Die vond dat een speerpunt van als hoofdsponsor van wij stellen daar extra budget voor nodig. Nou, dat hele concept moet je creëren. En dan kan je van een groep individuele atleten met een eigen traject naar Olympische Spelen, kan je heel goed een ploegachtervolgingstraject implanten. Duidelijk verhaal als je het zo zegt. Maar is dat reëel dat dat gaat gebeuren? Ja, als de wil er is, kan dat. Als er geen wil is, kan niks. En denk je dat die wil er is of misschien gaat komen? Ja, die wil is er wel. Schaatsers willen dat heus wel. Alleen daar moet iemand de leiding in nemen om dat te gaan bouwen. En ja, wat ik zeg, je moet iedereen in meekrijgen. Maar dat kan absoluut. Dat hebben we al laten zien in 2014. En moet je dat dan uiteindelijk ook gewoon met de beste schaatsers doen? Want ik hoorde vandaag ineens ook allerlei mensen zich aanmelden waarvan ik denk, nou, zo hard gaan die niet meer. Maar die wilden wel zelf allemaal meedoen in het volgende team, zag ik. Nou ja, kijk, de Amerikanen die rijden alle drie 6-16 op de 5 kilometer. Nou, niet extreem hard, zijn hele goede tijden. Maar ze rijden allebei precies alle drie dezelfde tijd. Dus je moet goede schaatsers en die moeten tijd hebben met elkaar. Die moeten tijd met elkaar doorbrengen in een goede achtervolgingstechniek. Kijk, ze hebben nu 2 mensen meegenomen naar de ploegachtervolging. Speciaal voor de ploegachtervolging, Sven Kramer en Ronald Bosker. Maar de uitvoering is in de aanloop daarnaar totaal niet in die ploegachtervolging. Dus ze hebben het gedaan, alleen de uitvoering niet. Nou, dan kan je dus net zo goed zeggen van, oké, wij gaan 2 mensen aanwijzen in oktober. Die doen alleen maar ploegachtervolgingstraining. Die kunnen dat heel goed en daar sluiten we er eentje bij aan. Dan doe je het goed en dan doe je precies hetzelfde als wat je nu gedaan hebt. En moeten we dit doen met Jan Koopmans of met een andere bondscoach? Nou ja, ik denk dat Jan Koopmans nu wel zijn handen heeft gebrand aan dit verhaal. En dat lastig is om door te gaan met hem. Dus met iemand anders? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat er niet veel vertrouwen is in de schaatsers als ik dat zo zie. Als ik de body language lees. Ja. Is het wel zo, ik weet toen die ploegachtervolging kwam, dachten wij in Nederland ook een beetje, ach, dat is leuk voor mensen die niet zo goed zijn. Die kunnen met elkaar dan nog, als wij klaar zijn, op zo'n ritje rijden. Ja. Nu merk je ook een soort landelijke ergernis aan dit onderdeel. In dat opzicht heeft het wel enorm in aanzien gewonnen, blijkbaar. Want het irriteert ons wel allemaal een beetje. Ja, uiteindelijk is het gewoon een bijzonder deel. En je ziet dat het ook een mooi onderdeel is. En het is mooi dat het tijd, investeren, dat loont. En dat triggert natuurlijk. En ja, het is ook zeker als je de ontwikkeling erin ziet, hoe dat wordt uitgevoerd in teams, is mooi. Het wordt specialisme. En ja, Nederland moet dat gewoon niet zeggen van, nee, we zijn alleen maar individualisten en we gaan er nooit wat aan doen. En dat zal wel. Dat slaat nergens op. Het doet eigenlijk gewoon dan pijn aan jouw schaatshart ook vandaag, kan ik me voorstellen, als je dat dan ziet. Nou ja, ik kijk gewoon naar mooi schaatsen. En of dat dan Nederland is of Amerika of Noorwegen, ik vind het allemaal mooi. Ja. Nou, laten we dan naar die buitenlandse teams kijken. Want er waren er een aantal die de boel goed op de rit hadden. Wie sprong eruit wat jou betreft? Nou ja, Noorwegen bij de mannen. Die gewoon weer Olympisch kampioen worden. Met Pedersen, die van de zomer nog met een nekbrace liep en 2 gebroken armen. Die lag meer voor dood dan voor levend na een hele zware crash op zijn fiets. En die is helemaal klaargestoomd naar dit evenement. Om als motor, hij was degene die achteraan zat, die jonge jongens van 20 en 21 met hun naar de streep te rijden. En ja, fantastisch verhaal. Jij woont de Amerikanen waren ook sterk. Maar jij woont in Noorwegen. Hoe leeft dit in Noorwegen? Want schaatsen is natuurlijk toch iets achterop geraakt daar. Maar is het dan nu ineens toch wel weer, buiten die andere wintersporten waar ze zo goed in zijn, dit ook heel levend of niet? Ja, zeker natuurlijk als ze gaan presteren. Dat natuurlijk, en zeker als het een team is. En ja, de wedstrijd Nederland-Noorwegen op het ijs. Ja. Dat leeft nog steeds daar in Noorwegen. En ja, dat leeft absoluut niet zoals het biathlon, maar ja, ze zijn wel een onderdeel van succes. Maar even voor de leken dan. Hoe kun je nou zien, waaraan zie je dan dat zo'n team wel samengetraind heeft, dat het wel als een huis staat, en waaraan zie je dat dat niet zo is? Nou ja, bij de mannen, maar ook bij de dames, maar vooral bij de mannen zag je heel goed Amerika en Noorwegen. Ja, die reden constant met een handoplegging. En die reden heel dicht op elkaar. Nederlanders zaten eigenlijk constant met een meter tussenruimte te schaatsen. De Amerikanen die waren extreem. Die zaten bijna met een kin op de onderrug, op de billen van een voorganger. Zo compact was dat team. Die aerodynamica is eigenlijk als 1 unit. Die aerodynamica bij Nederland, er zit bij de heren, er zit 1,5 meter tussen. En dan zijn het 3 losse units die wind tegen hebben. Nou ja, daar zie je het aan. En bij de dames, bij het Japan, die zitten heel dicht op elkaar. De Nederlanders kunnen niet echt in elkaar slag rijden. Ja, dat zie je het. Je noemde de Japanse dames. Die leken eigenlijk ook tot aan de laatste bocht te gaan winnen. Maar toen ging het alsnog mis. Nana Takagi viel. Laatste halve ronde, het verschil. 32 honderdste van een seconde nog. In Japans voordeel, de Olympisch kampioenen van 4 jaar geleden. Oh, daar Japan, gaat valt, Japan, valt, Japan valt. Valt! Het is Nana Takagi die onderuit gaat in de laatste bocht. En zo gaat het goud naar Canada. Ja, ja dat is natuurlijk nog wel een vraag voor ons eenvoudige mensen. Want sommigen dachten pech. Of was het gewoon, is het over vermoeidheid? Is het dan zo moeilijk om die coördinatie vast te houden? Is het uiteindelijk boven je macht geschaatst hebben, wat zij deed? Nou nee, je zit op dat moment zijn je benen enorm verzuurd en je coördinatie is ver te zoeken. En je kan dan een misslag of een scheurtje in het ijs waardoor je uit balans wordt gebracht. En dan kom je boven over een soort lichaamszwaartepunt moment heen. En dan zak je door je stutten. Maar zeg je daarmee, bij wijze van spreken, alle zes zitten zo over hun limiet heen? Op dat moment, het is niet een specifiek... Nee, nou kijk, Japan heeft er wel wat meer. Dat gebeurt vaker bij Japan. Ja. Dus die hebben daar dus wel een probleempje. Maar alle landen zie je op handen en voeten. De Nooren ook. Die zie je echt, de Noorse mannen. Ja. Die zie je ook echt op het randje van vallen. Die laatste twee ronden naar de finish rijden. Dat geldt voor alle, of geldt voor allemaal. Er was meer vandaag. Er was niet alleen langebaanschaatsen, namelijk ook kunstschaatsen. Een bewogen dag, kunnen we wel zeggen, met de voortdurende dopingruil rond de Russische deelnemster Kamila Valieva. Maar ook met eindelijk weer een Nederlandse Olympische deelname, Lindsey van Zundert. En het werd voor haar een gedenkwaardige dag. Het is de grote dag voor Lindsey van Zundert. Zij maakt vandaag als 17-jarige haar debuut op de Spelen. 46 jaar na Dianne de Leeuw, 58 jaar na het goud van Sjoukje Dijkstra. We spreken als het gaat om het kunstrijden in Nederland in voorname Sjoukje, Joan en nu ook Lindsey. In een foutloze korte kuur verbetert ze haar persoonlijk record met bijna 1,5 punt. Wauw, wat staat ze goed te schaatsen. En let nu op de passerserie, het gebruik van het bovenlichaam. Ze doet er alles aan om die level 4 aan te tikken. Level 4, het hoogste niveau. En dat is genoeg voor een plek bij de beste 25 en dus de finale. Ja, ik ben echt super blij ermee en echt, gewoon heel trots dat ik voor Nederland dit heb mogen en kunnen neerzetten. Maar ook vooral voor jezelf, denk ik. Want je bent echt boven jezelf uitgestegen. Ja, het is echt iets waar ik hard voor heb gewerkt de afgelopen jaren. En dat het nu waarheid wordt, is toch echt wel iets om heel trots op te zijn. En natuurlijk is er altijd nog plek voor verbetering en puntjes hier en puntjes daar. Maar voor nu denk ik dat ik het beste eruit heb gehaald wat ik kon. Ja, je hebt je eigen PR verbeterd. Dik ook, van 57,9 naar 59,23 is het, hè? Ja. Hoe doe je dat, pieken op dit moment, op de Spelen, op zo'n groot podium? Ik denk dat het ook vooral een groot deel van focus is. En gewoon, ik heb ook echt niet gedacht aan van, oh, ik moet die sprong nu doen en nu komt dit. Ik heb echt puur gedacht van, geniet. En je staat er uiteindelijk maar één keer en dat moment maak je niet vaak mee. En het was ook mijn eerste Olympische Spelen, dus ik heb ook vooral genoten ervan. Maar als een donkere wolk boven deze wedstrijd hangt toch een ander verhaal. De tribune is behoorlijk gevuld, met name met journalisten. En dat heeft niet zoveel met Lindsey van Zundert te maken, maar natuurlijk alles met Kamila Valieva. Iedereen vraagt zich af, hoe zal zij zich houden? De gedoodverfde Russische favoriete, die dankzij een positieve dopingtest het middelpunt van een enorme rel werd. De Olympische Spelen dan. De Russische kunstschaatser Valieva, die mag toch meedoen aan de individuele wedstrijd. De 15-jarige zou in aanloop naar de Spelen zijn betrapt op het gebruik van een verboden middel. Maar ze wordt dus toch niet geschorst. Wel heeft haar aanwezigheid gevolgen voor het wedstrijdprogramma. Normaal gesproken gaan de 24 beste door naar de finale. Nu zijn dat er 25. En mocht ze in de finale van komende donderdag in de top 3 eindigen, dan zal er geen medailleceremonie plaatsvinden. Iedere beweging die ze maakte in het openbaar werd gefilmd. Maar ze gaf ook aan dat de emoties haar wel degelijk parten speelden. De Duitse journaliste Tatjana Vlade die ziet wat er rond Valieva gebeurt met leden ogen aan. Yes, I think it's very sad and it's and for the girl herself it's of course very tough. Vlade woont in Moskou en is gespecialiseerd in het Russische kunstschaatsen. Ze vergelijkt de rel rond Valieva met die rond de Amerikaanse Tonya Harding in 1994. There was something else in the something similar in the past happened many years ago in before the 94 Olympic Winter Games. There was the Tonya Harding, Nancy Kerrigan incident, maybe here. Harding was toen medeplichtig aan een complot om een van haar tegenstanders te verwonden. En dat is een ruil van hele andere aard. Maar net als toen gaat het nu niet meer om het kunstschaatsen, maar om hele andere zaken. That's such a big scandal. And it was all about that and not about the sport anymore. Unfortunately, right now it's we've seen every day when Kamila Valieva was practicing. It was a huge amount of media also coming to the mix zone. Hoe dan ook, benadrukt Vlade. Ook al zou ze fout zitten, ze is pas 15 jaar oud. En dat wordt soms vergeten door de journalisten die haar in de mixzone belagen. Zoals ook vandaag na haar wedstrijd het geval was. Even if she is guilty, it's not really it's other people that are guilty, right? Even if she did take a banned substance, it's not you cannot really make her responsible for that. Maar hoezeer deze rel de sport nu ook overschaduwt, Lindsay van Zundert zegt er niet mee bezig te zijn geweest. Nee, maar weet je wat het is? Het is op, je komt elkaar eigenlijk niet echt veel tegen, omdat je hebt andere trainingstijden, andere bustijden. Je kan gaan eten op elk moment dat je wilt. Dus ik heb echt al een paar keer gedacht van, oh, ben jij hier ook? Of is die er ook? Dus je komt elkaar eigenlijk op dat vlak niet heel veel tegen, alleen op de wedstrijd. En wat vind jij ervan dat dat gebeurt in jouw sport, jouw mooie sport? Ja, ik denk dat het overal gebeurt. Ik denk niet alleen in mijn sport, maar ook in andere sporten. Ik weet niet, ze is ook nog 15 jaar en ik weet niet of ze het zelf door heeft gehad. Of ze het heeft genomen. Hoe dan ook weet Valjeva zich staande te houden en kwalificeert ze zich, ook onder deze omstandigheden, als eerste voor de finale. Dus Valjeva mag schaatsen, ze schaatst, ze levert en ze doet dus gewoon mee in competitie. En dat heeft de rest van de wereld ook gezien. Repo van Eline de Zeeuw over twee kunstschaatsers. Dus die Camila Valjeva, dat doping, naar die dopingrel. En het succesverhaal van onze eigen Lindsay van Zundert. 22e in de korte kuur, dus een knappe finale plaats. Daar is ze zelf hartstikke blij mee. Maar haar trainer Thomas Kennis is minstens zo trots. Thomas, die de wedstrijd in Nederland heeft gevolgd als co-commentator voor de tv. Goedenavond. Hoi, goedenavond. Dan moet je even omschrijven hoe jij zit te kijken naar Lindsay op zo'n moment. Nou ja, ik was natuurlijk super nerveus en ik kan er niks meer aan bijdragen. Dus het is helemaal, ze moet haar eigen ding doen op het ijs. En natuurlijk heb ik ook vlak van tevoren nog wel gesproken. Maar uiteindelijk is het Lindsay tot ding. En ja, ik zat echt element voor element van, come on, je kunt het. Doe het. En ze deed alles. Echt geweldig. Wat is het laatste dat je vooraf tegen haar gezegd hebt? Ik heb gezegd, wat de uitkomst ook mag gaan worden, ga genieten. En dit is een moment dat je niet vaak meemaakt. En je bent weer de enige Nederlander na een lange tijd die dit weer kan ervaren. En ja, genieten, dat is het belangrijkste wat er is. Maar hou wel je kopie erbij. Hoe lastig is het als je normaal wekelijks een aantal keren per week met iemand traint om dan juist op dit zo belangrijke moment zo ver weg te zijn? Is heel moeilijk. Het allerliefst was ik er natuurlijk ook bij geweest. Maar ja, we weten natuurlijk allemaal de situatie waar we in zitten. En het is gewoon een heel beperkt team geweest wat afreist naar China. En helaas was er geen ruimte voor een tweede trainer. En daar deel je mee. En het gaat uiteindelijk om Lindsay. En het is gebleken dat Lindsay de prestatie heeft neergezet wat ze moest doen. En dat is het allerbelangrijkste. Heeft ze je verrast of heeft het je verrast dat ze deed wat ze kon? In principe heeft ze me niet verrast. Ik weet waartoe ze in staat is in training. En we zijn als team voor triple-dubbel gegaan in plaats van triple-triple. En ik denk dat dit wel een hele verstandige keuze is geweest. Ik weet dat ze kan. Natuurlijk, op het EK hebben we gezien dat het iets minder was. Maar laten we dat als een uitschietertje gebruiken. En dit was gewoon geweldig. Triple-dubbel in plaats van triple-triple, dat moet je even uitleggen. Dus de combinatiesprong waar ze mee opende was triple-dubbel nu. Dus de eerste sprong 3 draaien, de tweede sprong 2 draaien. Kijk, nu snap je. En in de training oefenen we 3 draaien, 3 draaien. En wat deed ze nou? Want je zegt, elk element maakte het waar vandaag. Hè? Wat deed ze dan zo goed? Nou kijk, ze stond er gewoon en echt als een huis. Als je de televisie gevolgd hebt, er stonden allemaal groene vlakjes bij de elementen. En dat betekent dat de jury het waardeert met pluspunten. En dat is uiteindelijk wat je wil op de wedstrijden. Dat de jury, dat je niet alleen de basiswaarde krijgt, maar dat je bovenop die basiswaarde nog extra punten krijgt voor de uitvoering. En dat heeft ze vandaag gewoon echt geweldig gedaan. Bart Veldkamp, kijk jij ook naar kunstschaatsen? Ja, tijdens de spelen vooral. Daar kijk ik wel, ja. En hoe kijk je? Gewoon als liefhebber, laat je je verrassen? Of weet je ook triple, dubbel? Ik luister naar het commentaar. En ik kijk het eigenlijk altijd wel met spelen. Ik ben ook live wel een paar keer geweest kijken tijdens spelen toen ik daar was. Dus ik geniet. En dan zeker als zo'n jong meisje dat zo voor elkaar krijgt op dit niveau. Ja, dat vind ik schitterend. Die hele zaak Valjeva, nog eventjes Thomas. Hebben jullie daar een gedachte over? Of zeg je nou, daar is alles wel over gezegd inmiddels? Ik denk dat er alles over gezegd is. Natuurlijk heb ik daar een gedachte over. En ik deel heel veel van de meningen die gegeven zijn. Het blijft wel een meisje van 15. Ze is super jong. Ik ben ervan overtuigd dat ze niet zelf de keuze heeft gemaakt. Maar aan de andere kant, als je in een wedstrijd zit, dan heeft iedereen dezelfde regels. Dus of er moet iets veranderen aan het leeftijdslimiet, dat je mag deelnemen aan een wedstrijd, of iedereen moet dezelfde regels krijgen. Het kan in mijn ogen niet zo zijn, onder de 16 ga je gang, gebruik wat je wil. Boven de 16, dit zijn de regels. Ja. Helder. Terug naar Lindsay van Zunder dan. Hè. Wat heeft ze voor ons in petto? Lange Kuur gaat natuurlijk geweldig worden. Ik weet waar ze toen weer staat is en wat ze kan doen. Dus ik kijk echt enorm uit naar donderdag. Ja, waar is ze toen in staat? Ik ben benieuwd. De laatste twee groepen liggen heel dicht bij elkaar, liggen binnen 2 punten. Dus ze zou zomaar kunnen klimmen tot plekje 15, 16. Kijk. Wat ze ook op het WK in 2021 heeft laten zien. Dankjewel Thomas Kennis en gefeliciteerd ook met jouw succes dan. Bart Veldkamp, nog heel even. Je woont in Noorwegen, volgt alle sporten. De Noordse combinatie, want daar gebeurde iets bijzonders. Dat hebben een hoop mensen gemist vandaag, toch? Ja, daar ging de koploper, die ging even het verkeerde kanaal in. Maar dat is dramatisch, hè? Ja, hij moest drie rondjes. En na rondje 2 ging hij de finishlijn in. En hij moest keren, terug weer de ronde in. Dus 30 seconden verloren. En hij werd uiteindelijk 8e. Ja. Ook Olympische Spelen. Maar goed, er waren nog 2 Noren die werden 1 en 2. Dus voor Noorwegen zelf maakt het weer. Jij haalt genoeg medailles. Zelfs als met schaatsen weer de tocht erdoor. Dank dat je hier wilde zijn. Zometeen mooi nieuws. We gaan bellen met blije supporters. Want minister Kuipers die zei het. De stadions mogen weer open. Hoezee! En dan nu, Hoogheer Publiek. NPO Radio 1. Hierop moet het gebeuren. De Olympische Winterspelen in China. Representing the Netherlands. Morgenmiddag vanaf 12 uur. Radio Olympia. NOS Radio Olympia. Suzanne Schulting gaat als koploper de laatste ronde in. Met onder andere Short Track, de 1500 meter voor vrouwen en de mannenfinale relay. Hou het hoofd koel. Nu moet hij het laten zien. Moet hij het inderdaad doen. Mis niks en luister morgenmiddag vanaf 12 uur. Op NPO Radio 1. NOS Radio Olympia. Radio Olympia. Wie luistert, weet meer. Als jij mogelijkheden ziet waar anderen dat niet zien, helpen wij je die te grijpen. Handel 24/5 op een innovatief platform met Turbo 24 van IG. Herkennen, traden bij IG. 76% van de retailbeleggers leidt verlies op de handel in turbo's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Welkom in Pieter Tijlers huis. In dit prachtige 18e-eeuwse monument ontdek je wat mijn idealen nu nog voor jou betekenen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Pieter Tijlers huis in Haarlem is open. Boek nu via tijlersmuseum.nl. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Met de nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers hoeft u nooit meer uw batterijen te vervangen. En geen verrassingen achteraf, want Specsavers en uw zorgverzekeraar betalen echt 100% van uw hoortoestellen. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/oplaadbaar. Dat maakt werken pas fijn als alles vakkundig schoon is en rein. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo helder als kristal. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Hey buurman, ik zie dat je een Very Sure alarm hebt. Ja, klopt. De kinderen zijn steeds vaker alleen thuis. Ja, wij denken er ook over na. Ja, ik zou het doen. Geeft echt een veilig gevoel. Je hebt gelijk. Ik ga eens bellen. Bescherm wat het belangrijkste is. Verisure alarmsystemen met camera's. Start jouw aanvraag op verisure.nl. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap aan school. Ga naar lilianefonds.nl. NPO Radio 1. 9 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. De coronamaatregelen worden in 3 grote stappen snel versoepeld, zei minister Kuipers op de persconferentie over corona. Vanaf nu mag iedereen weer een onbeperkt aantal mensen thuis ontvangen. Het thuiswerkadvies wordt aangepast en luidt nu: werk maximaal de helft van de tijd op kantoor. Volgende week vrijdag verdwijnen bijna alle maatregelen. Het kabinet versoepelt zo snel omdat het kan, maar ook omdat de samenleving erom vraagt. Kuipers waarschuwde op de persconferentie nog wel dat de pandemie nog niet voorbij is en dat we oog moeten blijven houden voor de kwetsbaren in de samenleving. Zangeres Glennis Grace is vrijgelaten, samen met haar zoon en nog iemand. De 3 blijven wel verdachten, maar hangende het onderzoek hoeven ze niet in de cel te blijven. De 43-jarige Glennis Grace, eigenlijke naam Glenda Batta, zat vast sinds zaterdag. Ze werd toen samen met haar 15-jarige zoon en een derde persoon gearresteerd, nadat ze met geweld verhaal hadden gehaald in een supermarkt in Amsterdam. De zoon van Glennis Grace zou die zaak zijn uitgezet omdat hij een e-sigaret opstak. Duizenden medewerkers in de jeugdzorg leggen over een maand het werk 24 uur lang neer. En dat doen ze uit onvrede over de aangekondigde bezuinigingen, de hoge werkdruk en de lange wachtlijsten. En ook moet de jeugdzorg drastisch hervormd worden, vinden de medewerkers. Een ultimatum aan het kabinet is afgelopen nacht verstreken, zonder reactie. Gedurende de staking vervalt alle planbare zorg. Er wordt wel nog spoedeisende hulp geboden. Stakingen in de jeugdzorg zijn zeldzaam. Slechts 1 keer eerder legden medewerkers in deze sector hun werk neer. Het Openbaar Ministerie eist in hoger beroep 30 jaar cel en tbs tegen Thijs H. voor 3 moorden. Hij bracht in 2019 in Den Haag een vrouw om het leven en later in Zuid-Limburg een man en een vrouw. Door de rechtbank was hij veroordeeld tot 18 jaar en tbs, maar daar ging hij tegen in beroep. Het weer: op steeds meer plaatsen regen. Vanavond is het in het noorden tijdelijk wel droog. Morgenochtend weer regen, maar in de middag wordt het droger met af en toe zon. Later in het noorden wel enkele stevige buien. En het wordt morgen 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er is een spookrijder gesignaleerd. Het is op de A58 van Breda naar Tilburg. Daar kom je tussen knooppunt Sint-Annabos en Tilburg-Reeshof een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Het is dus op de A58 van Breda naar Tilburg tussen knooppunt Sint-Annabos en Tilburg-Reeshof. En er staat file op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Reewijk en Woerden. Door een ongeluk zijn er 3 rijstroken dicht en de vertraging is een kwartier. Ster. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Goed nieuws voor iedereen die ooit BMW wil rijden. Dit is het moment om in te stappen. Want voor €399 per maand rijdt u nu al een BMW 1-serie met private lease. Dat is all-in, dus u hoeft alleen nog te tanken. De BMW 1-serie. Nu vanaf €399 per maand. BMW maakt rijden geweldig. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Ook BMW-rijder worden? Bereken uw maandbedrag op bmw.nl/privatelease. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Trek jij ook je stoute schoenen aan? Schrijf je dan nu gratis in op secondlove.nl. Waarom schilders kiezen voor Sikkens binnenmuurverf? Het dekt goed? Zo! Mooi eindresultaat. Strak hoor. Door de hoge dekking van Sikkens binnenmuurverven schilder je meer meters met minder verf. Sikkens, voor vakmanschap. Last van een droge neus? Een vochtige neus is een schild tegen bacteriën en virussen. Avogel neusspray droog neusslijmvlies helpt effectief bij droog neusslijmvlies en houdt de beschermende filterfunctie van de neus intact. Avogel neusspray helpt. Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Onbeperkt toegang voor jezelf of je organisatie tot meer dan 45 online masterclasses over leiderschap, organisatie en teamontwikkeling. Van onder andere Rianka Evers en Jan Rotmans. Kijk op hetgrootstekennisfestival.nl en meld je aan. Iedereen verdient een podium, toch? Of flitst er nou toch iemand door je hoofd waarvan je denkt, nou, die niet. Hoe vrij denk jij? Word bewust van je eigen vooroordelen en durf buiten je bubbel te treden met het spel Vrijdenken voor Beginners. Nu gratis te bestellen op humanistischverbond.nl. Dus, hoe vrij denk jij? NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van het Hek en Joram Kaat. Welkom terug. Bart Veldkamp heeft plaatsgemaakt en drie jonge politici zijn hier aangeschoven. Twintigers Sonny, Senna en Esma die willen de lokale politiek opschudden deze gemeenteraadsverkiezingen. Kijk ook nog even terug op de persconferentie. Minister Kuipers zei het vanavond al, onder andere de stadions mogen weer open. En we gaan een paar hele blije supporters bellen. En ik sprak André van Duin over zijn imposante carrière. En er wordt vanavond weer in de Champions League. Er is net afgetrapt. Frank Wielaert zit in het matchcenter, houdt het voor ons in de gaten. Ja, een minuutje of vijf geleden. Twee wedstrijden van de acht die we te zien krijgen. We zitten namelijk in de achtste finales. En er zijn wel, het zijn niet de minste wedstrijden trouwens. Er is één in al die achtste finales wedstrijd die een 50-50 wedstrijd genoemd kan worden. Dat heb ik van niet alleen van mezelf, omdat ik dat denk, maar ook van een website die doet onder andere in data. 538 heet het. Die doen aan sport, politiek en wetenschapsnieuws, maar ook aan statistieken. En die zeggen de volgende ronde kan door allebei even vaak, even waarschijnlijk gehaald halen. Een goede statistiek, Frank. Ja, dat is heel moeilijk. Dat is allemaal. Het is de enige wedstrijd. Ja. Hè? Andere wedstrijden is er een duidelijke favoriet. Maar die is er bij Real Madrid tegen Paris Saint-Germain dus niet. En dat is dus de spannendste achtste finale die erbij zit. Die andere wedstrijd, Sporting Club de Portugal. Daar zit de grootste favoriet voor het winnen van de finale in. Namelijk Manchester City. Die zouden 25% kans hebben om de finale dit jaar te winnen. Dat is natuurlijk wel vaker zo. Het zijn allemaal maar statistieken. Uiteindelijk moet het allemaal op het veld gebeuren. En de eerste kans voor Manchester City is al geweest. Hij zat er ook al in, maar De Bruyne stond buitenspel. Dat is echt iets van 20 seconden geleden. Foden maakte hem, maar hij kreeg de bal van De Bruyne die in buitenspelpositie stond. En dus het eerste doelpunt van de avond gaat alvast niet door Real Madrid. Opmerkelijk, doen het natuurlijk goed in La Liga, staan bovenaan, hebben een aardige puntenvoorsprong. Benzema niet fit, maar vandaag wel in de basis. De doktoren hebben gezegd, laat hem nou niet spelen. Maar Benzema zei, ik wil gewoon wel spelen, want we spelen tegen Paris Saint-Germain. Dat is een lastige tegenstander en ik wil mijn team helpen. Mendy, zelfde geval, kon eigenlijk ook niet spelen, maar staat ook wel gewoon in de basis. Dat zegt iets over de belangrijkheid van deze wedstrijd. Modric ook niet helemaal okselfris, speelde afgelopen weekend niet. Maar nu wel tegen Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, ja, dat is natuurlijk een hele grote sterrenparade met een boel ex-Real Madrid-spelers en één ex-Barcelona-speler die we natuurlijk met naam en toenaam moeten noemen. Namelijk Lionel Messi, de man die het verschil kan maken. Maar dat kan Mbappé ook. En Mbappé staat nu weer op de nominatie om volgend seizoen bij Real Madrid te gaan spelen. Dus die zou zijn toekomstige werkgever hier wel eens heel veel pijn kunnen doen. Dan nog één dingetje dat misschien van belang is om te noemen. Neymar, heel lang afwezig geweest, geblesseerd sinds begin, sinds november is hij al niet meer bij. En vandaag zit hij voor het eerst weer op de bank. Maar de verhalen zijn, hij zit vooral op de bank. En dan zal hij met alle waarschijnlijkheid ook blijven zitten. 7 minuten zijn we onderweg bij Paris Saint-Germain tegen Real Madrid. Het staat nog 0-0. En bij Sporting tegen Manchester City gaan we even kijken. Want ja, daar staan ze alweer te juichen. En er wordt nog wel even gekeken. Ik zie meteen onder in beeld staan goal review. Maar deze keer staat er meteen ook boven no offside. Dus we kunnen bij Sporting Club de Portugal tegen Manchester City alvast 1-0 voor Manchester City invullen. Gaan we even terug naar de persconferentie. Vanavond was het een en ander al uitgelegd, maar minister Kuipers had dus uiteindelijk goed nieuws. We gaan richting normaal. Ook goed nieuws voor de supporters, in dit geval de sportsupporters. En we gaan dan ook praten met Teun den Hartog, de voorzitter van de supportersvereniging van de voetbalclub FC Utrecht. En Bas Kammerga van de supportersvereniging van basketbalclub Donar. Goedenavond, welkom allebei. Blij neem ik aan. Teun, ik begin even bij jou met FC Utrecht. Was er nog opluchting of dacht je, nou ja, we weten het al gelukkig? Nou, dat was vooral toch wel opluchting. We wisten het natuurlijk wel en het hing in de lucht. Maar ja, het is toch maar even dat we het uit de mond horen van Kuipers, dat is wel even fijn. En toen zit daar meteen de hele chat-app en alles vol. Bij FC Utrecht werkt dat? Ja, die zit gelijk vol. Ja. Gelijk toch nog wat onduidelijkheden. Maar goed, morgenochtend toch nog wel gelijk overleg. Om het allemaal goed te communiceren naar de supporters. Maar wat moet je communiceren? U mag weer komen of wat gaan we doen? Nou ja, goed, het is natuurlijk in het stadion. Maar goed, we hebben ook nog een supportershome zo. En, ja. Dat willen we ook, hè, want er wordt een biertje bij. Ah, kijk, dat is de volgende stap natuurlijk. De tap moet even aangesloten worden. Dat is eigenlijk wat u bedoelt. Bas Kaminga, basketbalclub Donar. Hoe blij zijn jouw medesupporters? Ja, nee, hartstikke blij. We hebben, normaal gesproken zitten er bij ons 30 keer per jaar 3000 toeschouwers. Alleen in de afgelopen 2 jaar is het maar 1 keer voorgekomen. Dus we zijn echt heel erg blij dat we zaterdag gewoon weer onbeperkt en onbelemmerd naar Martini Plaza toe kunnen. Is zaterdag de eerstvolgende wedstrijd weer dat het gaat gebeuren? Nou, toevallig in de tussentijd is er morgenavond nog 1 wedstrijd in het oude regime. Dat is dan nog tegen Ares uit Leeuwarden. En dan moeten we nog eventjes weer op 1,5 meter zitten. En zullen er ongeveer 1250 mensen zijn. Maar vanaf zaterdag kunnen we weer helemaal los. En dat herken ik ook wel van Teun. De horecamaatregelen en de hele beleving rondom zo'n wedstrijd, die komt dan weer terug. Maar denk je dat het gaat lukken om donderdag alles nog te doen volgens de regels van donderdag? En niet alvast volgens de regels van zaterdag? Ja, zeker. Ons publiek bij Donar is hartstikke gedisciplineerd. Hebben we de afgelopen wedstrijden en eigenlijk de afgelopen 2 jaar kunnen zien. We moeten nog even door het laatste eindje van deze zure appel heen. En met het vooruitzicht van het komend weekend en ook de mooie maanden die er nog aan zitten te komen, gaat het morgenavond zeker helemaal goed komen. Teun, zijn ze bij FC Utrecht net zo gedisciplineerd, die supporters? Of, Nou, ik... Nee. Maar wat betekent dat? Ik kan er wel omheen draaien, maar dat is niet zo. Zaterdag een thuiswedstrijd tegen Vitesse. Dan kan alles weer op volle kracht? Ja, dan kunnen we vol stadion in. Dus we gaan ook vol. Hopen dat het... Want we zitten niet helemaal vol met seizoenkaarthouders. Dus we kunnen ook weer los gaan verkopen. En hopen toch wel dat er 20.000 man komen. Wat heb je het meest gemist in die afgelopen periode? Gewoon het praatje op de tribune met de mensen die eigenlijk niet van naam kent, maar wel van gezicht. En gewoon even hoe is het en over het voetbal gewoon En ga je dan horen. Ga je nog iets speciaals doen dan? Om weer te laten weten dat jullie er met z'n allen zijn? Ja, we gaan morgen wel berichtgeving doen natuurlijk. Kijk, wij zijn van de sportsvereniging, dus wel naar onze leden. Van aankondigen van het mag weer en wees vooral aanwezig. En laten we vooral onze club steunen, want ze hebben ons enorm gemist. Dat is wel duidelijk. Maar vlaggen of zo tijdens de wedstrijd? Ja, dat is nog een beetje te vroeg. Wat dat betreft hebben we wel echt afgewacht. Ik denk wel dat er wat speciaals gaat gebeuren. Bas Kaminga, bij Donar, sommige clubs waren ook blij, moet je mij horen, waren bang supporters te verliezen doordat dat contact zo lang er niet was. Zijn jullie daar bang voor of is elke Groningse basketballiefhebber is erbij zaterdag? Ja, nou, iedereen die erbij wil zijn, die kan er weer bij zijn. Tuurlijk hebben we gemerkt dat in de afgelopen jaren de seizoenkaartaantallen iets zijn teruggelopen. Maar ik ben ook er heilig van overtuigd dat het weer heel snel weer terug gaat komen. En de dingen die wij dus extra gaan doen is ook onze trommelaars, ons sfeervak, die kan weer volop aan de bak. En wat ik zelf ook heel erg gemist heb, is het bezoeken van uitwedstrijden. Dat je gewoon weer onbelemmerd overal heen kan gaan en een keer een busreisje kan organiseren. We hebben geweldige wedstrijden tegen Belgische teams uit Oostende en Antwerpen voor de boeg. Ja, dat kunnen we weer beleven op de manier zoals dat voor corona ging. Nou, mijn moeder zei vroeger nog een paar nachtjes slapen. Dus dat geldt voor jullie beiden ook. Hou de spanning in toom. Heel veel plezier daarbij. En hou je medesupporters in toom. Maar heel veel plezier met FC Utrecht en Donar. Bas Kaminga van de supportersvereniging van Donar. En Teun en Hartog, de voorzitter van FC Utrecht supporters. Dank jullie wel. En nog iets meer nachtjes slapen. En dan mogen we naar de stembus voor de gemeenteraad. 16 maart, dan is het zover. En Sonny Spek, Senna Rood en Esma Kandier, die zijn twintigers en hopen hun plek te veroveren op het plusje van het gemeentehuis. En dat is opvallend, want maar 7% van de raadsleden is jonger dan 30 jaar. Het aantal 60-plussers is ruim 5 keer zo hoog. 1 op de 3 raadsleden is maar liefst ouder dan 60. Welkom, Senna Rood, 25 jaar. Sonny Spek, 24 jaar. En de jongste hier aan tafel, Esma Kandier, 23 jaar. Senna, jij gaat de kar trekken voor D66 in Medemblik. Ja. En dat begon eigenlijk per ongeluk of toevallig, moet ik zeggen, eigenlijk met een brief, hè? Ja, ik heb een brief geschreven vorig jaar naar de gemeente over woningnood in ons dorp. En eigenlijk natuurlijk voor meerdere mensen, alle jongeren. En toen is eigenlijk een beetje het politieke balletje gaan rollen. Want toen ben ik met heel veel lokale politie in contact geraakt. En toen vroeg iemand van D66 van joh, kom eens aansluiten bij de fractievergadering. Nou, dat ben ik gaan doen en eigenlijk tot die tijd gebleven. Maar zijn er dan zo weinig jongeren die dit willen dat als je een brief schrijft dat je meteen de boel mag runnen? Of doe jij iets goed? Ik kreeg er meteen eigenlijk al heel veel energie van. Dus toen dacht ik, ja, dit vind ik gewoon leuk. En hier wil ik meer mee gaan doen. En toen kwam die kans en ik heb hem gegrepen. En als nou het CDA of de VVD had gevraagd, wil je bij ons naar een lokale vergadering komen? Nee. Was die kans er ook geweest? Of zit er een bepaalde politieke overtuiging zat er wel achter bij jou? Tuurlijk, ja, zeker. Dat zijn ook idealen waar ik me goed in kan vinden. Anders zou ik zeker niet bij deze politieke partij aansluiten. Esma, jij bent dus de jongste hier aan tafel. Jij bent ook lijsttrekker, maar dan voor de partij Student en Starter in Utrecht. Klopt. En jouw interesse die ontstond toen je 11 jaar oud was. Echt, klopt. Ja. Hoe is dat gegaan? Nou ja, op mijn 11e, toen zat ik nog in groep 7, dus op de basisschool. Ja. En toen kwam er een staatssecretaris bij ons lands. En toen wist ik eigenlijk nog niet eens wat die functie inhield. Dus toen vroeg ik aan mijn juf, wat is eigenlijk een staatssecretaris? En toen dat uitgelegd gekregen, toen was ik echt zo enthousiast geraakt dat ik toen zei, ik ga staatssecretaris worden. Ja. En toen was het balletje gaan rollen. En toen na een gegeven moment zei ik ook volgens mij op mijn 12e, ik ga minister-president worden. En toen heb ik echt een politieke interesse gekregen. Maar wat zei die juf dan? Ja, ze zei eigenlijk gewoon, staatssecretaris, die zit dus in het kabinet, die werkt dus samen met ministers. Dat trok dus heel erg mijn aandacht. Dus toen ging ik me meer verdiepen in de politiek. Maar dat was dus eigenlijk meer een kinderdroom. En toen pas vorig jaar, toen ik weer actief werd in de landelijke politiek, binnen de Landelijke Studentenvakbond, toen begon ik me heel erg weer te frustreren aan bepaalde dingen. Want ik heb een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel. En ik merkte dat er bepaalde dingen waren waarbij ik dacht, hey, dit moet anders. Ik zie dat jonge mensen gewoon tegen zoveel dingen aanlopen. En het lijkt wel een beetje alsof de politiek jonge mensen helemaal lijkt te negeren, helemaal lijkt te vergeten. Ja. En dat ik voel het gelijk. Je zit gelijk in de rol. Ja. Ik voel het. Ja. Ben je al overtuigd? Ja. Mijn stem heb je. Ik woon niet in Utrecht, maar goed. Sorry, Spek. Durf, lokale partij in Katwijk. En in tegenstelling tot jouw twee medecompanen hier aan tafel, ben jij al, zit jij er al in, hè? Zeg maar eventjes. Klopt. 4 jaar al. Ja, 4 jaar al. Ik ben in 2018 gestart. We zijn toen met Durf begonnen. We hebben ons toen ook voornamelijk toen geprofileerd als jongerenpartij. We hebben nu ook in onze top 10 is meer dan de helft, onder de 28. Dus dat is een hele knappe prestatie. Maar we zijn in 2018 eigenlijk vooral begonnen met betrouwbaar bestuur. Nou, we wisten niet dat dat toen zo'n belangrijk thema zou gaan worden. Ook in de huidige landelijke politiek. Maar ook jongerenonderwerpen. Ja, nu zijn we 4 jaar later. Nu zijn we echt uitgegroeid tot een lokale grote partij. En waar ontstond jouw interesse? Wat was de dag, nu weet ik het, ik ga de politiek in? Nou, niet zozeer direct, ik ga de politiek in. Maar ik kom zelf uit een gezin van voornamelijk politiemensen. Mensen uit de zorg. Mensen van de marine en van de luchtmacht. Beide opa's. En we hebben thuis altijd al het gevoel gehad van je moet je later wel maatschappelijk inzetten. En op een gegeven moment zag ik in Katwijk dingen verkeerd gaan. En toen dacht ik van nou, ik kan hier vanuit de lokale politiek echt iets veranderen. Want het jammer is, veel minder mensen gaan stemmen met de gemeenteraadsverkiezingen. Maar de gemeente gaat echt ergens over. En ik denk juist dat de echte politiek in Nederland gebeurt in de gemeenteraad. We hebben de komende jaren de naweeën van de corona. De jeugdhulp die overloopt. We hebben de woningnood waar je lokaal echt keuzes kan gaan maken. De energietransitie moet ook op gemeentelijk niveau worden uitgevoerd. En dat moet je in goede banen leiden. Dus die lokale politiek is heel belangrijk. En als je daar wat wil veranderen in je directe omgeving, ja, dan moet je die gemeenteraad in proberen te komen. Maar de meeste jongeren die iets fout zien gaan in een omgeving, die wijden er een Instagram-story aan. Hè? Of die zeggen dat tegen hun vrienden. Een beetje flauw gezegd natuurlijk. Ja. Maar hoe kom je er dan bij dat je denkt, ik ga me inzetten voor de lokale politiek? Hoe weet je daar überhaupt dan van af? Ja, ik zeg ook altijd van je moet natuurlijk wel gek zijn als je überhaupt als jong persoon de politiek in wil. Dan moet er iets mis zijn. Maar dat is natuurlijk meer een grapje. Nee, ja, kijk, dat was echt de stap om het concreet te gaan maken. En wij hadden ook het idee van, nou ja, misschien lukt het niet. En we kwamen er toen met 3 zetels in. En dat is in Katwijk echt een verrassing. Maar ja, ik zou ook iedere jongere willen oproepen van maak iets concreet. Dat bijvoorbeeld als het gaat over de energietransitie. Ik zie heel veel jonge mensen, mijn generatiegenoten, zie ik op de Dam staan, daarover demonstreren. Jij gaat naar de cursus Pak het Podium, heb je al gevolgd. Ja, precies. Ja. Maar op, ik doe mijn best bij ProDemos. Nee, dat is een grapje. Maar lokaal kan je dat echt. Dan zie je ook waar je tegenaan loopt. Ja. En dat het veel complexer is dan soms mensen denken. Ga lokaal aan de slag. Dat is bij deze gesproken Sony Spek. Senna, krijg je ook reacties op je leeftijd? Dat mensen dat je minder serieus nemen of anders naar je kijken? Nee, vooralsnog helemaal niet eigenlijk. Nee, eigenlijk alleen maar positieve reacties. Dat ze het goed vinden dat ik dat doe als jongere en dat het nog ondervertegenwoordigd is. Maar gaat het vaak over je leeftijd? In de gemeente eigenlijk niet, nee. Esma, ik vroeg mij nog af, want jij zegt, dan wil ik de politiek in. En ik denk dat best wel meer jongeren denken, ik heb een bepaald ideaal, daar wil ik voor gaan staan. Maar politiek is ook nog, roept ook nog iets heel anders op. Je moet een partij organiseren, er zit allerlei gedoe omheen, zeg maar. Hoe kijk je daarnaar? Is dat goed te combineren, je idealen en hoe politiek uiteindelijk is? Ja, uiteindelijk wel. En ik denk ook als we kijken echt naar de kracht van onze partij van Studenten Starter. Het is ontstaan eigenlijk op een zolderkamer doordat een groep studenten dachten van oké, wij hebben een bepaalde visie op Utrecht en we zien dat die gewoon momenteel niet door de huidige politiek gerealiseerd gaat worden. En die hebben toen bedacht op de zolderkamer van oké, we gaan een partij oprichten. En zo zijn we ook ontstaan. En onze partij bestaat nog steeds echt uit allemaal jonge mensen. Ja. Ik was hiervoor helemaal niet bekend bij Student Starter. Ik had helemaal geen politiek verleden. Ik was helemaal niet politiek actief geweest. En toen hebben ze mij gekozen als lijsttrekker. En zo zie je dat bij ook de rest van onze kandidatenlijst, dat allemaal nieuwe mensen zijn. En dan zie je echt dat met die nieuwe energie, met die frisse blikken, dat echt ervoor zorgt dat je een bepaalde visie kan. En wil je nog steeds minister-president worden? Ik ben er niet meer zo stellig over. Als moet je even meeluisteren, want je bent niet de enige die vroeg start. We hebben hier een piepjonge Mark Rutte voor je. En ten derde, een behoorlijke doorbreking van de partijcultuur zal moeten bewerkstelligen. Dat houdt in dat niet alleen gediscussieerd wordt over personen, maar in de eerste plaats gediscussieerd wordt over zaken. Wat in mijn ogen ook goede mensen zal aantrekken bij een partij. Even quizje, hoe oud denken jullie dat hij hier is? Ik kijk even naar onze D66. Wat denk je dat je zo, waar schatten je Rutte op in, hoe je hem net hoorde? Hoe oud? Geen idee. Ergens eind 20, denk ik. Ja, hij was hier 23. Dus hij zit in jullie leeftijdscategorie. Weinig verschil hoor ik wel hoor. Maar hij praat alleen niet sneller daar. Hij praat inmiddels iets rustiger. Dat wel. Ja. Hij heeft er al gezeten. Hij is vermoeid. Ja. Maar even los van politieke overtuigingen, Senna. Is bijvoorbeeld zo iemand als Rutte heel jong begonnen. Is dat wel een soort idee waarvan je denkt dat is een carrière. Ik wil ook wel zo'n lange carrière. Los van de functies uiteindelijk. Maar ik wil een lange carrière in de politiek. Zie je een lang leven voor je? Ik werk hiernaast ook gewoon nog. In psychiatrie vind ik ook heel leuk. Dus ik moet nog even kijken. Ik begin nog in de gemeenteraad. Ik zit er nu nog niet in. Dus ik moet ook kijken hoe het is en hoe het me bevalt. Ook in combinatie met mijn werk. Maar ik denk wel dat je ambities moet hebben en die moet uitspreken. Ja. Hoeveel stemmen heb je eigenlijk nodig voor een zetel? Sorry? Bij ons ligt natuurlijk aan de kiesdelen en hoeveel mensen er gaan stemmen. Maar rond de 800. En de vorige keer hadden we bijna 3000 stemmen. Dus we hopen nu wel verder te gaan groeien. En daar hebben we ook wel goede verwachtingen voor. Als het nog gaat over de vorige vraag, van wil je zo lang doorgaan? Je hoort vaker dat bekend gezegd is van een politieke carrière eindigt altijd in tranen. Dus je moet altijd een goed moment kiezen om te stoppen. En ik denk juist als je naar de landelijke politiek kijkt, dat heeft mij heel erg afgestoten de laatste jaren wat daar is gebeurd. Dus juist op lokaal niveau, ook omdat er niet zoveel camera's op staan altijd, kun je een oprechte politiek bedrijven. Dat wat stoot je af dan? Nou ja, kijk, ik kom niet uit een typische familie waarin zeg maar wantrouwen tegenover de politiek normaal is. Maar wat er de laatste jaren in de politiek is gebeurd op landelijk niveau, dat heeft mij wel enorm afgestoten. En ook heeft ook mij doen realiseren dat als je het verschil wil maken, dat je niet altijd in de Tweede Kamer hoeft te zijn, maar ook vooral op lokaal niveau. En dat vind ik ook het jammere, dat misschien nu heel veel mensen niet gaan stemmen, omdat ze denken van ja, die politici, ze zoeken het maar uit. Hè. Ik heb er geen vertrouwen meer in. Terwijl juist op lokaal niveau kan je wel die mensen direct bereiken. En ik heb soms ook het idee dat de gemeenteraad inhoudelijker is dan de Tweede Kamer. Esma, jij knikt. Ja, het viel me ook op. Ja, klopt. Ik ben het helemaal eens. Want inderdaad, wat je zei over dat mensen het vertrouwen hebben verloren in de politiek, dat zie ik ook om me heen. Heb je dat zelf ook, als je in de landelijke politiek kijkt? Nee, ik had vorig jaar zeker wel rond de verkiezingen dat ik echt eventjes dacht van wat er nu allemaal gebeurt. Ik begin wel inderdaad mijn vertrouwen kwijt te raken. En dat vind ik wel ook heel fijn van dat ik nu zelf ook een politieke functie mag bekleden. Dat ik ook De gemeenteraad gaat het ook echt een stuk milder aan toe dan in de landelijke politiek. Dus dat is ook fijn. We hebben ook in Utrecht hebben best wel een fijne gemeenteraad. We werken ook heel collegiaal samen met elkaar, ook met andere partijen. Maar hoe komt dat dan, dat het daar zoveel milder is? Ja, ik denk, het is natuurlijk wel heel veel laagdrempeliger. Dus sowieso is de lokale politiek is part-time. Daarnaast heb je meestal nog wat. Dus bijvoorbeeld iemand is ernaast nog een basisschooldocent. De ander die werkt als consultant ergens. Dus je hebt toch wel dat het soort van veel minder je leven is. En ik denk ook doordat je eigenlijk veel ook dichter op de stad bent. Je bent continu ook in gesprek met bewoners. Je ziet gelijk, zie je ook impact terug. En ik denk dat dat ook er wel voor zorgt dat je dan ook veel sneller ook dat gezamenlijke doel voor ogen kan hebben. Senne, jij bent in tegenstelling tot twee andere een partij die ook landelijk natuurlijk aan de weg timmert. Heb je eigenlijk veel last van die landelijke partij als je lokaal bent? Kun je helemaal vrij bewegen? Want je hoort daar vaak toch wel wat verhalen over. Hè? Want op voorhand zeggen ze al, je mag niet met die of je mag niet met die bijvoorbeeld landelijk, jullie partij. Ja, nee, daar ben je wel redelijk vrij in, hoor. We zijn natuurlijk wel een partij aan zich. Maar ik denk wel dat als het landelijk slecht gaat, dat je daar lokaal ook last van kan hebben. Ja. Vinden jullie sowieso dat jullie stem, zeg maar de jongere stem, te weinig gehoord wordt in de politiek? Los van het aantal vertegenwoordigers, maar ook gewoon dat jongeren te weinig vertegenwoordigd zijn in die politiek. Ook bijvoorbeeld in zo'n landelijke partij. Ja, ik denk dat sowieso. Ik denk sowieso dat als je al hoort dat 7% van de raadsleden onder de 30 is, dat je sowieso gewoon een belangrijk perspectief mist. Dat perspectief wat niet aan tafel zit, wat niet meepraat. Dus ik denk dat daaruit volgt dat je het beleid gewoon waar minder perspectief van de jongeren wordt meegenomen. Ja. Ja. Wat mij ook frappeert, Tony, want jullie zeiden het eigenlijk allebei. We doen er ook nog wat dingen naast. Zo van, gelukkig, we werken ook nog. Vertaal ik het maar even kort door de bocht. Ja. In Den Haag zien we heel veel beroepspolitici. Hè? Die zijn met een mapje onder de arm fractiemedewerker geworden. En 3 jaar later zijn ze Kamerlid. Missen die de aansluiting met de maatschappij misschien ook een beetje? Zou je dat bijna kunnen zeggen? Dat denk ik wel. En ik heb ook al eerder gepleit om bijvoorbeeld het aantal zittingsdagen in de Tweede Kamer fors te gaan verminderen. En er bijvoorbeeld voor te zorgen dat Kamerleden meer ondersteuning krijgen, maar ook zelf inhoudelijk minder hoeven te doen, waardoor ze bijvoorbeeld daarnaast moeten werken. Ik denk dat het heel gezond is dat raadsleden daarnaast ook nog een baan hebben. Soms gaat het dan wel wringen, want het kost enorm veel tijd. Maar daardoor houden ze inderdaad wel het gevoel met de samenleving. En dan staan ze ook midden in die maatschappij, bijvoorbeeld qua vrijwilligerswerk, het verenigingsleven, in de kerk bijvoorbeeld, noem het maar op. En dat is gewoon ontzettend belangrijk. En dat heb ik wel steeds vaker. Ik denk van dat eiland in Den Haag, die vierkante kilometer, weten ze nog wel wat wij eigenlijk van ze verwachten. En daar maak ik me wel zorgen over. Ook omdat je ziet, gewoon uit onderzoek blijkt dat mensen ook minder vertrouwen hebben in het instituut, de Tweede Kamer. En dat is zorgwekkend. Gaan we straks nog even over door? Of mogen we nog even eigenlijk? Of moeten we weg? We gaan zo nog even doorpraten. Maar er zijn nog twee partijen vanavond. Voetbalpartijen. Ja. En Frank Wieland is in de gaten. Moeten we daar even heen? Ja, klein half uurtje zijn we onderweg bij beide. Bij Manchester City op bezoek bij Sporting Club de Portugal. Iets langer dan bij die andere wedstrijd. PSG tegen Real Madrid. En er zijn ook meer goals gevallen bij die eerstgenoemde wedstrijd. Want in Lissabon is het al 2-0 voor Manchester City. Eerst duurde het heel lang voordat het buitenspelmoment werd beoordeeld als stiekem toch niet buitenspel. En dus kreeg Mahrez uiteindelijk toch zijn gescoorde doelpunt op zijn naam. En daarna een paar minuten later een hoekschop voor Manchester City. Teruggebracht bij de eerste paal uiteindelijk door Rodri. En voor de voeten van Bernardo Silva. Die plukte de bal in één keer uit de lucht en schoot hem steenhard in het dak van de goal. En zorgde voor 2-0 voor Manchester City. Niet dat Manchester City de hele tijd de baas is op het veld. Want Sporting Club de Portugal is een ploeg die aan de bal graag en vlot richting het strafschopgebied van de tegenstander gaat. Maar dat bezorgt Manchester City ook de ruimte om de tegenstander af en toe eens weg te counteren. Daar gaat het qua beeld gelijk op, maar qua scorebord bepaalt niet. En aan de andere kant, bij Paris Saint-Germain tegen Real Madrid, daar gaat het qua beeld gelijk op. En qua scorebord ook. Daar staat het namelijk nog 0-0. Een hele grote kans gezien voor Kylian Mbappé. Die een diepe bal van af het middenveld keurig aan de goede kant ontving in het duel met Carvajal. Hij stond eigenlijk in één keer vrij voor keeper Courtois. Carvajal probeerde het hem nog zo moeilijk mogelijk te maken. Het was precies moeilijk genoeg om de keeper van Real Madrid nog een kans te geven om de bal te redden. Dat lukte dan uiteindelijk ook. En Real Madrid heeft het bij vlagen behoorlijk moeilijk met het sterrenensemble van Paris Saint-Germain. Staat bijna voortdurend op eigen helft. Het probleem van Real Madrid is natuurlijk ook dat ze Benzema in de ploeg hebben. Normaal gesproken is dat juist fijn. Maar als hij niet helemaal fit is, dan zal hij toch zijn momenten moeten kiezen. En nu moet hij dus inderdaad wachten tot hij op de helft van de tegenstander is. En daar komt Real Madrid, nou ja, minder vaak misschien wel dan ze hadden gehoopt. In beginsel in deze wedstrijd overigens Sergio Ramos. Die kennen we natuurlijk allemaal als verdediger van Real Madrid. Maar ja, die zit nu bij Paris Saint-Germain. En hij zit met name en op de tribune ook, want hij is al een tijdje geblesseerd. Dus hij gaat niet meedoen in deze wedstrijd tegen zijn voormalige club waar hij 16 seizoenen heeft gevoetbald. En toen was hij ineens weg. Een beetje zoals Messi ineens weg was bij Barcelona. En dan vinden wij Messi bij Barcelona weg een heel groot ding. Nou, reken maar dat ze in Madrid Sergio Ramos weg bij Real Madrid ook een heel groot ding vonden. Een half uur onderweg dus bij beide partijen. En die 50-50 wedstrijd staat nog op 0-0. NPO Radio 1. Het is 9:30 exact. We gaan naar de hoofdpunten van het nieuws. Clemens Peters. Minister Kuipers vindt het belangrijk om goed in de gaten te blijven houden hoe het coronavirus zich gedraagt, om zo optimaal voorbereid te zijn op de komende winter. En daarmee doelt hij op het monitoren van de besmettingen om een eventuele nieuwe variant te herkennen. En daarnaast zei Kuiper op de persconferentie dat het belangrijk is om klaar te staan met boostervaccins, zodat die bijvoorbeeld aan kwetsbare groepen binnen enkele weken kunnen worden toegediend als dat nodig blijkt. Zangeres Glennis Grace is vrijgelaten, samen met haar zoon en nog iemand. De drie blijven wel verdachten, maar hangend het onderzoek hoeven ze niet in de cel te blijven. De 43-jarige Glennis Grace, eigenlijk naam Glenda Batta, zat vast sinds zaterdag. Ze werd met haar 15-jarige zoon en een derde persoon gearresteerd nadat ze met geweld verhaal hadden gehaald in een supermarkt in Amsterdam. De meeste huren in de sociale sector mogen vanaf 1 juli omhoog met maximaal 2,3%. Volgens minister De Jonge van Volkshuisvesting is dat percentage gelijk aan de inflatie van daar. Vorig jaar, midden in de coronapandemie, mochten de sociale huren helemaal niet omhoog gaan. En rapper Lil Kleine wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van zware mishandeling of een poging daartoe. Jorik Scholte, zoals de rapper eigenlijk heet, werd zondag aangehouden na een melding over een mishandeling naar verluid van zijn vriendin Jamie Vaas. Vrijdag was Lil Kleine nog veroordeeld voor een ander geval van mishandeling. Morgen wordt de 27-jarige rapper voorgeleid aan de rechtercommissaris en dan hoort hij of hij langer vast moet blijven zitten. De lijn en omsteken. Bij ons in de studio Sonny Spek van Durf Katwijk, Esma Kendier van Student en Starter in Utrecht en Senna Rood van D66 in Medemblik. Jullie gaan op 16 maart meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen en dus zitten jullie nu ook druk in de campagnetijd, kan ik me zo voorstellen. Laten we eens even in een paar concrete issues duiken van jullie partijen. Esma, begint bij jou. Utrecht heeft een enorm woningtekort. Nou, dat weten jullie. Dat zie ik ook terug in de naam van jullie partij. Mm-hmm. Toch? Student en starter? Of heeft dat niks met een starterswoning te maken? Dat denk ik gelijk aan. Zeker wel, ja. Wat we zien is dat er gewoon hele lange wachttijden zijn in Utrecht. Dat er enorme woontekorten zijn. Ja. Zo zijn er 7600 woningen tekort voor studenten. Alleen al voor studenten. Juist. Hebben we zo'n groot tekort in Utrecht. Dus we kennen het probleem, dat is natuurlijk landelijk een ding. Wat ga jij eraan doen in Utrecht? Wat gaan jullie eraan doen? Nou, we pleiten allereerst er altijd voor dat er gewoon meer betaalbare woningen komen. Dus bijvoorbeeld, er is een heel groot poldergebied in Utrecht. Het poldergebied Rijnenburg. Wij pleiten vanuit Studenten Starter voor dat we in dat poldergebied woningen gaan realiseren. Dat we daar een roeibaan plaatsen en dat we daar ook windmolens plaatsen. Een roeibaan? Ja, klopt. Het is een heel groot gebied, dus we kunnen daar heel veel realiseren. En dus ook heel veel woningen. Maar daarnaast pleiten wij ook voor meer dingen waarmee we ook jonge mensen tegemoet kunnen komen. Dus het is nu bijvoorbeeld heel erg moeilijk om met meerdere mensen in een woning te verblijven. Dus dat heet friends woningen. Ja. En wij pleiten ervoor dat je met 3 vrienden, dat je gewoon vergunningsvrij zou moeten kunnen wonen in Utrecht. Dat je als vrienden bij elkaar kan gaan zitten en dat samen kan huren. Precies, ja. Okay. Senna, wat is het belangrijkste bij jullie in Medemblik waarop jullie je bijvoorbeeld kunnen onderscheiden? Of wat een heel levend iets is waarvan je zegt dat is nou echt lokaal iets waar we middenin zitten met elkaar? Nou, wij vinden duurzaamheid natuurlijk belangrijk. Dus wij willen graag meer bos aanplanten. Zo willen we ook een groene gemeente worden. Dus bijvoorbeeld het gebruik van grastegels en investeren in duurzame energie. Dus dat zijn dingen die wij heel erg belangrijk vinden. Sonny, jij hebt al best wel wat genoemd over wat jullie doen in Katwijk. Ja, best wel veel. En, ja, te eerlijk zijn. Nou ja, ja. Ik doe het subtiel tussendoor natuurlijk. Ja. Maar kijk, dan zie je toch dat jij er al even in zit. Ja, dat oefen je toch af en toe. Maar als ik er kort wat over mag zeggen. Als ik hier toch zit, zullen we wel naar het voetbal gaan. Nee, kijk, die energietransitie. Ja, bijvoorbeeld in Katwijk, daar wordt dan even over de schutting gegooid. Van nou, Katwijk, ga maar even minimaal 5000 woningen aardgasvrij maken. Nou, wij vinden dat bijvoorbeeld een onverstandig plan op dit moment. Dat zou je misschien niet verwachten. Ik ben ook jong, ik vind verduurzaming ook belangrijk. Maar je ziet dat er op rijksniveau allerlei doelen worden gesteld, waar we dan als gemeente dan maar aan moeten gaan voldoen. Terwijl het totaal niet realistisch is. Dus ook die energietransitie op lokaal niveau, ja, die moet je op een slimme manier insteken. Bijvoorbeeld als het gaat over isolatie, slopen nieuwbouw, kan je natuurlijk wel aardgasvrij bouwen. Gebruik van hybride warmtepompen. En dat vind ik wel interessant. Iedereen stelt al hele hoge doelen. Hè. Er worden hele grote woorden gebruikt van we moeten naar fossielvrij binnen één generatie. Maar ja, ga dat maar eens realiseren. En daar speelt ook betrouwbaar bestuur een hele belangrijke rol. Want je kan wel heel veel willen, maar anders komt niet van de grond. Sonny, jij doet het al 4 jaar. Ja. Tips voor de dames, behalve het woord nemen zonder dat je een vraag wordt gesteld. Mijn excuses. Als er één ding heel erg belangrijk is dat je niet een soort ambtenaar wordt in de gemeenteraad. Want dat is heel erg verleidelijk. Er komen heel veel thema's voorbij waarvan je denkt van, oh, nou, dat gaan we gewoon even per keer behandelen. Maar wat wij hebben gedaan is gewoon aan het begin van die periode een soort 10 punten vastgesteld. Je zou bijna een verkiezingsprogramma kunnen noemen. Waarvan we dachten van, nou, dit moet gewoon na 4 jaar moeten we het in ieder geval behandeld hebben. En dat je daar uiteindelijk ook de focus op legt. Anders dan word je zeg maar helemaal meegezogen in dat apparaat. Ja, want Senna, daar heb ik nog een vraag. Of heb jij bijvoorbeeld als iemand gehad, dat heb ik wel eens gehoord van mensen die dan zo net in die politiek begonnen, die komen daar fris en enthousiast binnen en dan komt er zo'n oude raadslid en die neemt je even apart en die zegt, nou fijn dat je het wil, maar zo gaat dat niet bij ons. Hè? Dus ik snap je enthousiasme. Beetje kalm aan. Leeft dat al bij jullie? Nou, ik ben ook wel heel ambitieus en ik begon ook echt vanuit een soort strijdlustigheid dat ik wilde veranderen. En toen werd ook wel meteen gezegd van, joh, het zijn stroperige procedures, dus verwacht niet te veel. Dus dat is zeker. Maar wat denk jij dan? Want volgens mij ga je er juist in, omdat je dat precies wil. Ja. Nee, ja, ik denk dat we gewoon goed samenwerken, dat heel belangrijk is. En dat je evengoed heel goed duidelijk aangeeft wat jij graag wil. En dat je daar in overleg met anderen uit moet komen. En jij gaat het wat minder stroperig maken daar in mijn. Nou, dat het waait er altijd lekker. Dus. Ik zou voor pleiten, ja, zeker. Esma, het leven als politicus in de politiek is lang niet altijd leuk. Dat zien we landelijk natuurlijk. Hè, dat er bedreigingen of hele veel boze reacties online is natuurlijk ook makkelijk geplaatst. Heb je dat al meegemaakt? Ja, ik heb dat helaas wel meegemaakt. Ook echt vrij snel al. Toen in mei was ik verkozen tot de lijsttrekker. En na een gegeven moment hebben we dus dat met de buitenwereld ook gecommuniceerd. En toen werd eigenlijk al vrij snel kwamen er ook negatieve reacties. Bijvoorbeeld, hè, dat is natuurlijk nu voor de luisteraars niet te horen, maar ik draag ook een hoofddoek. Op dat vlak vinden sommige mensen dan toch wel heel erg makkelijk om aan te vallen, wat wel heel erg jammer is. Ook zo in de zomer was ik onderdeel van een item van Nieuwsuur. En toen was er ook op Twitter echt heel veel nare reacties. En het mooie is ook dat je ook heel veel positieve reacties krijgt. En dat geeft mij gewoon heel veel kracht om er gewoon voor te strijden. En het hoger doel, namelijk Utrecht mooier maken, dat geeft mij ook heel veel kracht. Maar het is wel zo dat het ook heel veel negatieve energie met zich meebrengt. Ja, want toch even die nare reacties die dan komen, die hoor je, die zie je, die lees je toch. En dan ga je natuurlijk rationeel uitleggen dat je dat op een andere manier moet bekijken. Maar doet het niet gewoon pijn op het moment? Zeker wel, ja. Nee, dat zal ik ook zeker niet ontkennen. Ik heb ook onlangs 2 weken geleden of zo, toen zat ik ook buiten te flyeren. Dat is weer een ander onderdeel van het soort van krijgen van nare reacties. Maar toen was ik aan het flyeren en toen heb ik ook te kamp gekregen met straatintimidatie. En toen was ik ook wel heel erg gefrustreerd, omdat ik dacht, nou ja, ik ben gewoon een politica die gewoon heel erg ambitieus is, die gewoon iets wil betekenen voor haar stad. Ja. En waarom zouden we dan met zulke dingen ook te maken moeten krijgen als ik gewoon hier mijn werk doe en gewoon heel erg gepassioneerd en gedreven ben. Heb je al getwijfeld om het niet te doen dan? Want ik bedoel, je bent 23, je wil je inzetten voor je stad. Dat is hartstikke mooi. Maar dan krijg je dit soort reacties. Ik kan me voorstellen, of ik zou misschien denken, nou jongens, zoek het lekker. Nee, ik wist dat dit er zeker ook bij zou komen kijken. En dat vind ik ook jammer, dat dit eigenlijk hetgene is waar je ook in je besluitvormingsproces rekening mee moet houden. Van, oh ja, wacht, ik kan mogelijk naar een gegeven moment bedreigd worden. Ik kan allemaal naar reacties krijgen. Ik had ook vandaag, was ik een story aan het plaatsen over dat ik mijn stempas had ontvangen. En ik heb bewust ook mijn adres weggemarkeerd. Ja. Want ik dacht, nou ja, er lopen gekken zat. Maar hier hou je al rekening mee. Je zegt, ik hou rekening mee dat ik bedreigd kan gaan worden. Ja, dat is heel jammer. Maar het is wel, want als ik dan antwoord moet geven op je vraag. Ik wist dat dit een risico was. Maar ik heb wel gedacht, van, ik wil het alsnog doen. Want er is een hoger doel. En ik heb gewoon een rechtvaardigheidsgevoel. Ik kan me gewoon heel erg vinden in de speerpunt van Studenten Starter. Ik zie dat Studenten Starter heel veel betekent voor Utrecht. En ik wil gewoon echt onderdeel zijn van deze missie en visie. Sorry, ik heb aan jou daar een andere vraag over die niet in het verleng ligt. Maar wel, het voordeel van lokaal politicus zijn is dat je veel mensen kent. Maar het nadeel kan ook wel eens zijn dat je mensen heel goed kent. Je snapt wat ik daarmee bedoel. Want lokaal, we hebben kleine netwerken, ja. We kennen elkaar. Ach, er moet even wat geregeld worden. Hoe wapen je je daar tegen? Zeg maar? Want ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die goede vrienden van jou zijn. En denken, nou, even Sonny bellen. Nou, dat is wel grappig dat je dat zegt. Want ik ben natuurlijk vrij jong. Dus ik zit nog niet in al die netwerken. En daarom ben ik er eigenlijk ook juist vrij gevochten ingekomen. Ik heb ook gezegd, van, ik zit niet in de gemeenteraad om vrienden te maken. En dat is altijd mijn uitgangspunt geweest. Maar het is inderdaad wel zo dat ik heel vaak probeer een tussenpersoon te zijn tussen de gemeente. En tussen burgers. Als mensen vragen hebben en ze komen er niet door, ja, dan ben ik wel iemand die dan ook dat namens hun kan vragen. Maar nooit met geld bijvoorbeeld, wat je natuurlijk wel vaker hoort in bepaalde gemeenten. Maar daar ligt absoluut de grens. Dus nee, daar beginnen we niet aan. Maar die grens ga je dus zelf over met name. Die moet je met elkaar goed bewaken. Ja, nou ja, kijk. Want de burger bewaakt die niet altijd. Nee, en je moet daar zelf een heel duidelijk moreel kompas bij bepalen. En af en toe zit er natuurlijk ook spanning op van wanneer heb je te maken met belangenverstrengeling? Wanneer wil je gewoon echt voor iemand inzetten? Ga je soms te ver? Ga je tussen bepaalde partijen inzitten? Dat is soms wel eens spannend. Maar dat heeft gelukkig bij ons nooit te maken met geld of iets dergelijks. Nee, we hebben natuurlijk verschillende corruptieschandalen in gemeenten gehad. Maar daar houden wij ons absoluut verre van. Ja. Senna, nu hoorden we eerder al dat 1 op de 3 raadsleden ouder is dan 60. Ja. Het kan natuurlijk een enorm voordeel zijn dat jij gewoon heel goed snapt hoe social media werkt en hoe je jongeren moet bereiken, hoe je mensen moet bereiken. En die wat dat oudere mensen, die denken, waar heb je het over? Ja. Dat denk ik ook zeker. Ja, we zijn ook nu in de campagne veel bezig met filmpjes. Nou, we hebben een hele goede campagneleider. En dat sociale media, dat is gewoon dat is een hele mooie. Gisteren heb ik nog een dagje de stories overgenomen. Dan laat ik gewoon zien hoe mijn dag is. Ja, ik denk dat het ook wel jongeren weer aantrekt. En dat dat ook een manier is om jongeren te bereiken. Ja, en Esma, je had het net over flyeren, toch? Ja, klopt. Maar het kan toch allemaal online? Nou ja, ik denk dat het en-en is. Dus dat het heel mooi is dat je gewoon je... Ik kom van de flyerleeftijd, maar ik word er altijd heel nerveus van als mensen op zo'n markt met zo'n flyer komen. Denk, kom op, man. Dat doen we niet meer. Met een beetje luchtigheid, dan zie je ook wel dat het heel veel mooie gesprekken oplevert. Maar het is natuurlijk, moet je ook op social media moet je gewoon echt zichtbaar zijn en mensen weten te bereiken. En inderdaad gewoon mensen meenemen in het ook in het leven van jou als politica. Want dat is ook natuurlijk gewoon heel erg belangrijk als volksvertegenwoordiger. Dat je ook laat zien wat je doet. Zowel voor de verkiezingen als na de verkiezingen. Maar daarbuitenom is het natuurlijk ook wel heel erg belangrijk dat je gewoon de straat op gaat en ook gewoon echt 1-op-1 contact met mensen maakt. Laten we dan nog tot slot even een rondje maken. We houden ervan om een beetje inzichtelijk te krijgen wat de ambities voelen, zijn. Ja, voelen. Precies, even voelen hoe het in elkaar steekt bij jullie. Want hoeveel zetels moeten jullie hebben, willen jullie hebben om de verkiezingen als geslaagd te bestempelen? Sonny, nu 3 dus? Nu ja, zetels, nu 3 zetels? We gaan voor minimaal 5. Ja. Minimaal 5? Ja. Esma? Dus. Nou ja, de vorige verkiezingen zijn van 1 zetel naar 2 zetels gegroeid. Dus het zou wel heel mooi zijn als we minimaal dit keer kunnen doorgroeien naar 3 zetels. Kijk, oké. Okay. Senna? Ja, wij hebben nu 2 zetels, dus ik zet de verdubbelaar in. We gaan voor 4. En op welke plek sta jij, Senna? Nummer 1. Oh, jij staat nummer 1. Oh, ze hebben geen punt dan. Dus, ja. En blijven jullie wel gewoon werken? Ja, zeker. Ja, studeren nog. Ja, maar gewoon politiek en het maatschappelijk leven blijft naast elkaar bestaan. Absoluut. Ja. Nou, Sonny Spek. Ik ben helemaal gerustgesteld. Ja, dat komt goed. Heb je er vertrouwen in? Ja? Nee, prachtig. Prachtig. Sonny Spek, Esma Kandir en Senna Rood, dank voor jullie komst en heel veel succes. Dankjewel. En dan gaan we nog even naar Frank Wielaert, want die volgde beide wedstrijden in de Champions League. En Frank, die uitdoelpunten tellen niet meer dubbel. Dat was een beetje de hoop dat iedereen dan ook wat extra zijn best ging doen. Helpt het een beetje? Nee, ik zie dat niet direct terug. Ja, Manchester City staat met 3-0 voor bij Sporting Club de Portugal. Maar dat mag je qua verhoudingen, qua ploegen wel verwachten. Ah, daar gaat de vierde er al in. Ah. Zo gaat het lekker hard. Die hebben de verdubbelaar ook ingezet. Dat had D66 ook net, maar bij hun is het al gelukt. Ja, precies. En dat doen zij dan binnen 3 kwartier. Dus dat moeten ze daar bij D66 nog maar voor elkaar zien te krijgen. Om dat heel snel te doen. Inderdaad, Bernardo Silva maakte 4-0 vlak voor rust. 1 minuut officiële speeltijd nog. En Sporting Club de Portugal was natuurlijk de tegenstander van Ajax in de groepsfase. En Ajax heeft daar 2 keer, in 2 wedstrijden 9 doelpunten tegen gemaakt. Maar Manchester City is bezig om dat te gaan verbeteren. En ze hebben nog 1 helft. Ze hebben er in de eerste helft al 4 weten te maken. Dus dat ziet er voor Manchester City allemaal goed uit. En over uitdoelpunten hoeven die zich niet druk te maken. Sterker nog, die hoeven zich niet meer druk te maken over doelpunten in de thuiswedstrijd. In de return van dat duel. Die andere wedstrijd, nog 2 minuten officiële speeltijd, die zijn ietsje later begonnen. Paris Saint-Germain tegen Real Madrid. Daar heeft Paris Saint-Germain over het algemeen wel iets meer balbezit. Maar het aantal kansen is uitermate schaars. En we hebben net een fase gezien waarin Real Madrid even de bal had op de helft van Paris Saint-Germain. Niet dat het heel veel zin had, want ze creëren eigenlijk niet of nauwelijks wat. Nu is het Paris Saint-Germain vlak voor rust, die even rond de middenlijn die bal op het gemakje heen en weer proberen te spelen. Dan uiteindelijk komt de bal bij Messi terecht. Dan hoop je toch altijd dat er wat gebeurt. Maar Messi kiest tegenwoordig gewoon zijn momentjes uit. Nu zou zo'n momentje kunnen zijn. Die bal wordt dan keurig netjes onderschept door de laatste lijn van Real Madrid. En die moeten dan weer van de eigen helft af zien te komen. Dat lukt niet op het moment dat Modric wordt aangespeeld, want die wordt onder druk gezet. En dan zou er wel eens een kansje kunnen komen voor Paris Saint-Germain. Want die zijn al in het strafschopgebied van de tegenstander. Paredes komt wel tot een schot, maar dat schot komt niet verder dan 1 centimeter of 10. Want daar wordt het al onderbroken door een verdediger van Real Madrid. En dan gaat Paris Saint-Germain het weer opnieuw proberen. Ze hebben natuurlijk bij Paris Saint-Germain een 2-tal Nederlanders lopen. Simons, Xavi Simons. Maar die zit vandaag niet bij de selectie. Kijk nog even 1 keer richting de reservebank voor de zekerheid. Daar zie ik wel Jorginho Wijnaldum staan. Ja, die moet natuurlijk op het middenveld concurreren met Danilo en Paredes. Paredes is wel een beetje een vaste kracht. Dus dan moet je het hebben van de plek van Danilo. Nou, die speelt vandaag en Wijnaldum dus niet. Misschien mag hij nog gaan invallen bij Manchester City. Afgelopen weekend speelde Nathan Ake nog tegen Norwich City. Startte die in de basis en vandaag begint hij op de bank. 3 minuten extra tijd bij Sporting Club de Portugal tegen Manchester City. Maar daar weten we al wie er gaat. En aan de andere kant zien we 1 minuut extra tijd voor Paris Saint-Germain tegen Real Madrid. Met een corner voor Real Madrid. Misschien kunnen ze daar een kans uit creëren. Want een echte grote kans voor Real Madrid hebben we nog niet gezien. Nou, die bal gaat in ieder geval richting de goal. De kopbal van Casemiro. Madrileen die een gele kaart heeft gekregen en daardoor de return in Madrid gaat missen. En daarna is de eerste helft voorbij. Ik zie ineens iedereen richting de kleedkamers vertrekken. Dus die 1 minuut die hebben ze mooi kort gesneden in die wedstrijd. En daar gaan ze rusten met een 0-0 tussenstand tussen Paris Saint-Germain en Real Madrid. Die andere wedstrijd, Sporting tegen Manchester City, 0-4. We do takes way too long to get over you and remember the line we drew, but call me over and now I'm coming through. We're searching for the night together where we don't fall apart. Might be now and it might be never. It's just another shot in the another shot in the dark. And I wonder what it all means. Strange conversation with you in my dreams. And I don't know what I'm gonna do. I've loved 7 other women and they all were you. We have always miss the mark. So close your eyes now and take it. It's just another shot in the dark. It's just another shot in the dark. Casanova, and he left you with a broken heart. Remember when it's done and over, it was only just a shot in the dark. It was only just a shot in the dark. It's just another shot in the dark. It's just another shot in the dark. Lekker dinsdagavondmuziekje met John Mayer, Shot in the Dark. Er is nieuws in de zaak rond de Britse prins Andrew. Vandaag werd bekend dat hij een schikking treft met de vrouw die hem beschuldigt van seksueel misbruik. Simone Lamain, royalty-deskundige, die volgde de zaak. Simone, goedenavond. Goedenavond. We hebben jou hier ook eerder over gesproken, een paar weken geleden, toen er een nieuws was. Het is een heftig verhaal, het is een soap. Dit is dan weer een nieuw hoofdstuk. Allereerst kun je even kort samenvatten, wat is er precies aan de hand? Prins Andrew wordt door Virginia Jeffrey beschuldigd van seksueel misbruik. Het zou 3 keer zijn gebeurd toen zij 17 jaar was, dus minderjarig. Ja. En in januari heeft de rechter in Amerika gezegd, er mag inderdaad een rechtszaak komen. Dus toen was de dreiging voor Andrew dat hij inderdaad in een rechtszaak zich zou moeten gaan verdedigen. Maar uiteindelijk komt het dus toch niet zo ver. Want de advocaten van Virginia en van Andrew, die hebben nu besloten dat het een schikking gaat worden. Dus er komt geen rechtszaak. Hoe verrassend is dit? Tja, als je de opties bekijkt die Andrew had, hij zat natuurlijk in een hele lastige situatie, dan is dit misschien van al die mogelijkheden nog de minst erge. Gewoon een hoog bedrag betalen, want het bedrag zal waarschijnlijk hoog zijn. En dan maar hopen dat Virginia verder haar mond gaat houden en dat die zaak langzaam doodbloedt. Is denk ik de overweging geweest. Maar dan maar hopen, dat lijkt me dan onderdeel van de schikking. Ja, dat zou je denken, maar het gênante is wel, of het rare is wel, Virginia die heeft jaren geleden met Jeffrey Epstein ook een schikking getroffen. Voor $500,000 destijds. En daar was ook afgesproken van, nou, ze zal verder haar mond houden. Toen is ze toch weer naar buiten gekomen met beschuldigingen tegen Andrew. En in die schikking met Epstein stond ook, ze zal niks meer gaan zeggen tegen mensen in de buurt van Epstein. Dus daar heeft ze zich destijds niet aan gehouden. En je weet maar nooit of ze misschien in de toekomst toch weer iets gaat proberen. Maar los van de toekomst, even naar het heden, is het eigenlijk gewoon een schuldbekentenis van Andrew? Die eerst nog riep, ik heb er niet zoveel mee te maken, of ik kan het me niet, in ieder geval niet herinneren. Dat is tegenwoordig de moderne manier van, ik weet het niet meer. Hij had geen actieve herinnering aan deze. Nee, geen actieve herinnering aan deze. Maar is het eigenlijk een soort bekentenis gewoon? Nou, in die verklaring staat niet dat hij zich schuldig voelt. Hij zegt wel, het was nooit mijn bedoeling om slecht te spreken over het karakter van Jeffrey. Want zijn advocaten die hebben natuurlijk wel gezegd van, nou, wat die mevrouw allemaal nu noemt, daar klopt allemaal niks van. Rare aantijgingen. En daar lijkt hij nou iets van terug te komen. En of het nou echt een schuldbekentenis is, ja, je zou kunnen zeggen, het is toch een vorm van schuldbekentenis. Als hij helemaal onschuldig was, dan zou hij vol vertrouwen zo'n rechtszaak tegemoet kunnen zien. Ja. Maar kennelijk wilde hij het daar toch niet op aan laten komen. Hij voelt zich niet schuldig. Maar dan naar Virginia Jeffrey, want zij stemt hier dus mee in, maar zij wilde toch juist dat de zaak voor de rechter zou komen? Ja, en dat vind ik ook weer een bijzondere omdraaiing in haar verhaal. Zij wilde inderdaad dat die zaak voor de rechter zou komen. Andrew zou zich moeten verdedigen. Hij moest door haar advocaten worden ondervraagd. Zij wilde gerechtigheid. En nu neemt ze genoegen met een geldbedrag. Misschien is het voor haar toch allemaal te moeilijk, te emotioneel, te zwaar om zo'n hele rechtsgang mee te maken. Om opnieuw al die herinneringen naar boven te halen. Dat zou kunnen meespelen. Maar ik was eigenlijk ook wel verbaasd dat zij nu afziet van juridische genoegdoening in ruil voor een geldbedrag. En nu is het een beetje speculeren hoor, wat ik ga doen. Maar het is ook één vrouw tegen een machtig man. Kan het ook zijn dat er dan dingen zijn gebeurd waar wij geen weet van hebben, waardoor ze ineens zo veranderd is in haar standpunt? Tja, dat is een hele interessante. Je zou hopen dat er ooit een onderzoek gaat komen. Wat is er allemaal achter die schermen gebeurd de afgelopen weken? Tussen die advocaten van beide teams. Je kan ook zeggen, voor Andrew waren de belangen ook heel hoog. Voor de Britse monarchie. Die ook wel imagoschade oploopt door die hele Andrew-affaire. Die had er ook wel belang bij om een schikking te treffen. Zodat hopelijk die verhalen verdwijnen. Nou ben jij royalty-deskundige, maar je gaat Andrew dus niet meer volgen, want die is geen lid meer van de koninklijke familie. Hè? Dus die schade is er toch eigenlijk al, of meer dan dat? Of ga je hem toch nog een beetje in de gaten houden? Ik ga hem nog zeker in de gaten houden, want het blijft natuurlijk interessant. Bijvoorbeeld de 70-jarige jubileumfestiviteiten van de koningin. Ik verwacht niet dat hij nu naast de koningin zwaaiend op het balkon van Buckingham Palace zal staan. Maar hij zal wel altijd haar kind blijven, dus hij is nog wel steeds lid van die familie, maar geen lid meer van het Britse koninklijk huis. Nee, dat is. Zo wordt het dan gezegd. Ja, zo wordt dat gezegd. En dat is dan ook wel interessant, want we kunnen er in ieder geval van uitgaan. We weten niet hoe hoog het bedrag is van de schikking, maar dat het om een aanzienlijk bedrag gaat. Heeft hij dan privévermogen? Ja. Nou, dat is ook een ding. Andrew staat bekend als een prins die ontzettend smijt met geld. Hij heeft een Bentley van 220.000 pond. Hij heeft een Land Rover van 80.000 pond. Hij heeft luxe vakanties, hij vliegt overal naartoe. Tenminste, toen hij nog niet in deze staat van beschuldiging was gesteld. Ja. Dus hij smijt met geld, maar de vraag is ook, hoe doet hij dat allemaal? Want hij krijgt maar 20.000 pond pensioen van de marine. Want hij heeft jarenlang in de marine gezeten. Zal toch nog wel een familiepotje zijn ergens? Een toelage. Mogelijk, maar officieel krijgt hij natuurlijk geen geld meer voor representatieve activiteiten, want die doet hij niet meer. Nou, het is de vraag of we ooit helemaal zullen weten wat hier binnenkamers gebeurd is. Nog niet het laatste nieuws over Andrew, denk ik. Nee. Goed, dank wederom Simone Lemay, royalty-deskundige. Dank voor jouw toelichting. Daarmee komen we aan het einde van dit uur, maar we gaan zo verder natuurlijk. Belangrijkste sportnieuws, nog andere sportdingen en jouw bezoek aan André van Duin. Hè? Zondag is hij jarig, wordt hij 75 jaar. En ik ben afgelopen weekend even langs geweest bij hem thuis om te praten over hoe hij in al die jaren zo ontzettend normaal is gebleven. Zometeen. We gaan het horen. NPO Radio 1. Bijvoorbeeld, je neemt 2 shifts op een dag. 2 shifts van 4 uur, dan neem je een uur pauze en dan wordt het niet betaald. Geld of je leven? De enorme druk die je daarmee op mensen legt. Ik denk dat die druk te hoog is. Het gaat over geld verdienen. Inmiddels is het nu 11,50 met wat commissies. Hoe makkelijk dat is, of juist hoe moeilijk. Tel me alles over die sinaasappelschillen. Die ik op zondagmorgen altijd gewoon in de kliko gooi. Ja, zonde, moet je mee stoppen, joh. Je moet ze naar ons toe brengen. Maak je er parfum van, klopt dat? We maken er een ingrediënt voor parfum van. En welke rol speelt geld in het dagelijks leven? Heeft u tips voor ons als klanten hoe we onze boodschappen betaalbaar kunnen blijven doen? De EO met Geld of Je Leven. Op NPO Radio 1. Elke maandag tot en met donderdag van 3:30 tot 4:00. Wie luistert, weet meer. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met CAP niet naar school. Het Liliane Fonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianefonds.nl en kijk wat u kunt doen. Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Het wereldberoemde werk van Alfons Mucha. Zijn sierlijke lijnen en weelderige motieven vormden het hart van de Parijse Art Nouveau. Koop nu je kaarten op kunstmuseum.nl. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianefonds.nl. De prijs van energie is torenhoog. Met vloerisolatie van Donzon bespaar je niet alleen op je energiekosten, het is ook nog eens beter voor het milieu. Onze installateurs komen bij jou langs in heel Nederland. Donzon, voor de meest effectieve en duurzame vloerisolatie. Nu bij Woonsquare. 21% btw-korting op alle banken, bedden, kasten, stoelen en nog veel meer. Kom snel langs in een Woonsquare-winkel en houd de btw in je portemonnee. Woonsquare. Das thuiskomen. Stap nu over op KPN Internet en TV. En kijk het hele Formule 1 seizoen met Viaplay gratis bij KPN. Op weg naar de volgende titelstrijd met nog meer races, spanning en kijkplezier. Dus ga snel naar kpn.com/viaplay en zorg dat je klaar zit voor het nieuwe seizoen. KPN, het netwerk van Nederland. Alles met 21% btw-korting. Woonsquare, dat is thuiskomen. Ook als ondernemer kijk je het hele Formule 1 seizoen met Viaplay gratis bij KPN. Stap nu over op zakelijk internet. Regel het op kpn.com/viaplay. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Trek jij ook je stoute schoenen aan? Schrijf je dan nu gratis in op secondlove.nl. NPO Radio 1. 10:00, Clemens Peters met het NOS-journaal. Minister Kuipers vindt het belangrijk om goed in de gaten te blijven houden hoe het coronavirus zich gedraagt, om zo optimaal voorbereid te zijn op de komende winter. En daarmee doelt hij op het monitoren van de besmettingen om een eventuele nieuwe variant te herkennen. Daarnaast zei Kuiper op de persconferentie vanavond dat het belangrijk is om klaar te staan met boostervaccins, zodat die bijvoorbeeld aan kwetsbare groepen kunnen worden toegediend binnen enkele weken als dat nodig blijkt. De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad zijn blij dat de versoepelingen net voor carnaval losbarst ingaan. Vanaf vrijdag 25 februari hoeft onder meer geen afstand meer worden gehouden in de horeca. En ook vervalt de mondkapjesplicht. Voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad zegt dat het heel moeilijk zou zijn geweest om de maatregelen te handhaven die nu worden losgelaten. En veel angst om een corona-uitbraak, zoals 2 jaar geleden na carnaval, is er trouwens niet, omdat de meeste mensen zijn gevaccineerd. Zangeres Glennis Grace is vrijgelaten, samen met haar zoon en nog iemand. De drie blijven wel verdachten. De 43-jarige Glennis Grace zat vast sinds zaterdag. Ze werd samen met haar 15-jarige zoon en een derde persoon gearresteerd nadat ze met geweld verhaal hadden gehaald in een supermarkt in Amsterdam. Op Instagram geeft Glennis Grace toe dat ze betrokken was bij een incident, maar dat ze niets strafbaars heeft gedaan. Veel sectoren reageren positief en opgelucht op de aangekondigde vergaande versoepelingen van de coronamaatregelen. Maar niet iedereen is blij. De bedrijven in het openbaar vervoer bijvoorbeeld zijn vol onbegrip dat ze nog steeds een mondkapje op moeten. Ze wijzen erop dat het nu al steeds lastiger is om die plicht te handhaven. En de horeca vindt dat de nachthoreca er maar bekijkt vanaf komt en dat de testplicht veel mensen zal afschrikken. Het weer. Komende nacht vanuit het westen opnieuw geruime tijd regen. Morgenmiddag wordt het pas droger met af en toe zon. Later volgen in het noorden nog enkele stevige buien. Het wordt morgen bijzonder zacht met 12 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Wil je leren om effectiever te communiceren? In een korte tijd? Volg een training bij Lo van Eck en leer in 1 dag scorende offerten schrijven. Of heldere e-mails, boeiende blogs. Kies uit 30 trainingen op lovaneck.nl voor €595. Je zuurverdiende spaargeld wordt door de negatieve rente en inflatie alleen maar minder waard. Dus je moet iets anders doen om een buffer voor later op te bouwen. Een betrouwbare bank zou je moeten vertellen dat je niet snel rijk wordt van beleggen, maar dat je de tijd moet nemen. Bij Brand New Day groeit jouw buffer door de kosten heel laag te houden en rendement op rendement te stapelen. Kijk op brandnewday.nl en begin ook met een buffer voor later. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Effectiever communiceren? Ga naar de grootste opleider in schrijven. lovaneck.nl. Open nu een rekening en begin ook met een buffer voor later. Kijk op brandnewday.nl. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Hey buurman, ik zie dat je een Very Sure alarm hebt. Ja, klopt. De kinderen zijn steeds vaker alleen thuis. Ja, wij denken er ook over na. Ja, ik zou het doen. Geeft echt een veilig gevoel. Je hebt gelijk. Ik ga eens bellen. Bescherm wat het belangrijkste is. Very Sure alarmsystemen met camera's. Start jouw aanvraag op verysure.nl. Het is sale bij Specsavers. Stijlvolle monturen en glazen voor prijzen die fijn zijn voor uw portemonnee. Nu, alle brillen tweede gratis. En bent u aanvullend verzekerd? Wellicht is de eerste bril ook gratis. Kom snel langs, want de actie eindigt 27 februari. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Dit is de tijd van doen. Dit is de tijd van doen. Vind jij verduurzamen van je huis een goed idee? Bij ASR regel je dit makkelijk bij je hypotheek. ASR doet het. Vraag je adviseur naar de verduurzamingshypotheek van ASR. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van het Hek en Joram Kaat. 9:55 alweer. Nog maar een klein uurtje langs de lijn en omstreken. Met zometeen een verslag van mijn verjaardagsbezoek aan André van Duin. Ja, echt een held voor mij en voor velen. Wat vind jij zijn leukste typetje, Tom? Ja, als jij mij dat zo vraagt. Ik was eigenlijk nooit zo'n fan van zijn typetjes. Daar ben ik heel eerlijk in. Dat was niet de tijd dat ik het meest van André van Duin hield. Maar daarentegen de Dik voor Mekaar show en wat daarna allemaal kwam. Dus als ik aan André van Duin denk, in eerste instantie gewoon aan de Dik voor Mekaar show. Daar kon ik ademloos naar luisteren met hele flauwe grappen. Die ik heel erg leuk vond. Allemaal gemaakt in zijn thuisstudio, waar ik ook nog met hem naartoe ben gelopen. Hij heeft al een tulp en een rondvaartboot met zijn eigen naam. Maar komt er ook een musical over zijn leven? Daarover straks meer. In de actualiteit volgen we ook, en dat is met wat de sport betreft vooral, de Champions League. Maar nu eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Dat begint met 1 medaille voor Team NL vandaag. De Nederlandse schaatsters pakten namelijk het brons op de ploegenachtervolging. Het brons, meer zit er niet in voor Irene Schouten, voor Irene Wüst, voor Marijke Groenewoud en natuurlijk ook voor Antoinette de Jong. En bij de mannen verloren Kramer, Roest en Bosker de troostfinale en zij grepen dus naast de medaille. Altijd op het podium geëindigd op de Olympische Spelen. De Amerikanen gaan de Nederlanders gewoon vernederen hier. Nederland gaat hier verliezen. Nederland gaat hier geen medaille halen op het ploegafval. Hoe kan het dat zo'n groot schaatsland geen medaille haalt op dit onderdeel? Erben Wennemars vroeg het zich af. Hij heeft inmiddels de antwoorden wel gekregen, denk ik, in de loop van de dag. Voor Lindsay van Sundert was het overigens wel een prachtige dag. 17-jarige kunstrijdster plaatste zich voor de afsluitende vrije kuur. En ze is de eerste Nederlandse kunstrijdster op de winterspelen sinds 1976. Allereerst heb ik echt gedacht, ik sta hier nu. En dit maak je maar één keer in zoveel jaar mee. En ik ga er vooral van genieten. Dat was mijn grootste, ja, het grootste doel wat ik hier had. En om mezelf het goed beste eruit halen wat ik kan. Jamilon Mulders die blijft tot het WK van komende zomer bondscoach van de Nederlandse hockeyvrouwen. Na het ontslag van Allison Annen zat de Duitser al even in de dugout als interim coach. Mulders die sluit uit dat hij na het WK nog langer doorgaat. Nu kan de bond dus in alle rust op zoek naar een opvolger. En dan het nieuws van vanavond, want vanaf vrijdag kunnen de Nederlandse clubs weer de deuren openzetten. Het kabinet heeft bevestigd dat met de versoepelingen van de coronamaatregelen de capaciteit van de stadions weer volledig mag worden benut. In de Eredivisie is vrijdag de degradatiekraker tussen Fortuna Sittard en Sparta in Sittard. Het eerste duel waarin weer een vol stadion is toegestaan. Er worden vandaag 2 wedstrijden gespeeld op dit moment in de achtste finale van de Champions League. Frank Wielaert houdt het voor ons in de gaten. Wordt er nou eindelijk gescoord in die 50-50 wedstrijd? Nee, maar dat is op zich niet zo heel raar. Want ik heb even naar de statistieken gekeken om te bevestigen wat ik zelf al dacht. Er wordt ook nauwelijks op doel geschoten. En er wordt al helemaal nauwelijks tussen de palen geschoten. Dat is precies 1 keer gebeurd in de eerste 5. Dan hebben ze ook allebei even weinig kans om te winnen. Ja, precies. Dan wordt 50-50 vanzelf alweer actueel, inderdaad. Het enige verschil dat we kunnen maken is dat Paris Saint-Germain iets meer balbezit heeft dan Real Madrid. Maar met balbezit alleen kun je geen wedstrijden winnen. Dat bewijst deze wedstrijd alleen al. Ah, daar is weer een tweede bal tussen de palen. Mbappé is degene die uithaalt. En Courtois met een katachtige reflex houdt die bal uiteindelijk buiten zijn goal. Dat doet hij uitstekend. Mbappé in de drukte aangespeeld. Legt die bal nog even goed. Dat is op zich al ongelooflijk knap dat hij dat doet in de kleine ruimte. We kennen hem natuurlijk als een speler die vooral achter de verdediging van de tegenstander duikt. En dan 1-1 tegen de keeper komt. Hier staat hij tussen 3 verdedigers in. 1 beweging later staat hij vrij voor de keeper. En heeft hij heel weinig tijd om dat voordeeltje te benutten. Maar dat doet hij dan toch alleen niet goed genoeg om de 1-0 te maken voor Paris Saint-Germain tegen Real Madrid. Nou, 2 ballen tussen de palen. En deze ging een stuk sneller dan die eerste bal voor rust. Dus wie weet wat er nog in het vat zit voor Paris Saint-Germain tegen Real Madrid. Aan die andere kant, Bernardo Silva is alweer aan het juichen. 49 minuten onderweg. Rust 0-4. Bernardo Silva maakt nu zijn 3e doelpunt van de avond. En dat betekent dat Manchester City met 5-0 voorstaat tegen Sporting. André van Duin, hij werd dit jaar de omroepman van het jaar. Hij begon 60 jaar geleden als jochie van 15, als komiek. En nu 60 jaar later staat hij nog steeds aan de top. Deze week viert hij zijn 75ste verjaardag. En ik ging afgelopen zaterdag bij hem op verjaardagsvisite in zijn huis in Amsterdam aan een zonnige gracht. Ik wil graag een gelukstelegram opgeven. Ja. Dat is bestemd voor André van Duin. André van Duin, als je erin wil zetten. Hartelijk gefeliciteerd. En nog vele jaren. Hartelijk gefeliciteerd. Ja. En nog vele jaren. Afzender. Dat ben ik zelf. Ja. André van Duin ook. Ja, het is een verrassing. Ja, natuurlijk is het een verrassing. Fijn. Dank u wel. Volgende. Zo. Nou, André van Duin. Ja. Van harte gefeliciteerd met 75 jaar. Ja, 75 jaar. Het is wat, hè? Ja, toch? Ja, maar het is een lange periode. Als ik erover terugdenk, denk ik, goh, het is achteraf toch wel heel snel gegaan. Denk ik, 75 jaar. Toch vroeger iemand tegenkwam van 75. Dat was een hele oude man. En vroeger was hij natuurlijk al een stuk ouder als nu. Want iedereen kleedde zich oud en had een hoed op. Iemand van 30 was al oud, hè? Ja. Maar nu ben je 75. Nee, hoe, dat vind is je oud. Jezelf een oude man nu? Nou, ik voel me geen oude man, maar ik ben het wel natuurlijk. Ja. Nou, bedankt dat ik hier te gast mag zijn in je huis, zou ik willen zeggen. Maar ja. het is een paleis, het is een museum, nou, het is een bar. Het is een mooi grachtenpandje. Het is niet zo'n groot grachtenpandje, maar 3 hoog. Nou, voor de luisteraar thuis, het is een redelijk groot grachtenpand. Het is best, ik ben er zeer tevreden mee. Ja. Ik vind het bijzonder om hier te zijn. En we kennen natuurlijk al jouw werk. Alles wat jij op tv hebt gedaan, in de theaters, op de radio. Maar we komen weinig bij je thuis. Ja, nou, ik vind het ook bijzonder om in Langs de Lijn te zitten. Hè? Langs de Lijn en omstreken dan. Maar ik heb vroeger nog wel eens voor Langs de Lijn Tour de France heb ik een tijdje mogen presenteren. Of één zo'n Tour de France. Van Ferry de Groot. Waar ik de Dick van Bekaasje altijd mee maakte. Die is heel lang regisseur geweest van Langs de Lijn. Intussen gaan Dalida en Alain Delon het parool rondbrengen. Dus zodoende heb ik er ook 1 seizoen mee mogen maken. En we zelf ook naar Frankrijk geweest, Tour de France daar bekeken. Ja, geweldig. Hoe ziet een dag eruit in het leven van André van Duin? Oh, dat is heel verschillend natuurlijk. Hè. Ik heb rustige dagen en drukke dagen. Ik heb vandaag een rustige dag. Dus vanmorgen even een rustige boodschap gedaan. Ik wist dat jullie kwamen. Vanavond heb ik een verjaardag. En dat is eigenlijk mijn dag van vandaag. Toevallig heb ik morgen. Oh nee, morgen is geen verjaardag. Nee, morgen ga ik gewoon uit eten. En morgen moet ik overdag alleen maar even een platenlijstje maken voor radio-uitzending die ik volgende week weer heb. En dan de komende week is wel heel druk, want de aanloop naar de verjaardag, maar ik weet er niet zoveel van, worden allerlei dingen georganiseerd. Als verrassing, allemaal surprise parties heb ik achter elkaar, want ik ben een zondagjarig, dus de 20e. En hou je ervan, verrassingen? Nou, eigenlijk niet zo. Maar ja, ze zijn onomkoopbaar nu, dus ik laat iedereen maar gaan. Iedereen is zo enthousiast. Het wordt leuk, het wordt dit en dat. Is okay. Dus ik zie het allemaal wel, maar ik ben eigenlijk niet zo. Eigenlijk weet ik liever wel wat er gebeurt. Heb je grenzen meegegeven van nou, dit mag niet of dat weten jullie? Nou, het moet in ieder geval geen aandacht trekken. Niet dat er een drumband voor de deur, dat hoeft niet en zo. Ik hou niet van opvallen, ik val al genoeg op. Dus als we gaan eten en zo, moet niet alleen een orkest binnenkomen of zo. Of weet ik veel, cleaning clouds of whatever. Nee? Maar nee. Laat maar rustig in de hoekje zitten, ik hoef niet op te vallen, nee. En in dit huis, je wordt dan wakker 's ochtends. Je werkt veel. Hoeveel uur per week werk je eigenlijk? Dat is wel verschillend. Ik heb hele drukke weken en ook wel eens een rustige week. Het is best geen pijl op te trekken eigenlijk. Ik heb alles tegelijk of hollen en stilstaan een beetje af en toe. Het is nooit een routine van ik sta op, ik ga dan ontbijten, dan ga ik naar de studio of naar nee. Een computer. Nee, dan moet ik weer eens om 6 in mijn bed uit. En dan kan ik serieus tot 9 uur blijven liggen of zo. Het is heel verschillend. Dan moet je 's avonds weer werken en overdag. Het gaat altijd door. Je bent altijd André van Duin natuurlijk. Na al die jaren nog steeds? Ja, nou ja, dan komt bij, ik kan niet veel anders. Dus ik doe wat ik doe en dat is het. En iedereen vindt het gelukkig heel leuk. En ik heb natuurlijk een hele leuke omslag gemaakt. Ik heb eerst 50 jaar lang de komiek uitgehangen met alpinopetjes enzovoort en gekke stemmetjes. Wat zit uw vrouw daar nou te kluiven? Mijn vrouw heeft kikkerbillen. Nou, als ze zo zit, zie je het niet, hè. Is die mevrouw kikkerbillen? Zij eet kikkerbilletjes. Oh. Nou, ik hoop dat ze een beetje afgeveegd hebben voordat ze op tafel kwamen. Oh, ik lust niet meer. Dat is toch geen manier. En gedreutel en veel carnavalwerk en whatever. Pizza! En nu, sinds een jaar of 10, zeg maar, ben ik er nu ook wat andere dingen erbij gaan doen. Maar presenteren, serieuze rollen gespeeld en zo. En dat, tot mijn stomme verbazing, vindt iedereen dat eigenlijk net zo leuk, zo niet leuker als wat ik vroeger gedaan heb. Want ik heb er hetzelfde succes mee en het kost eigenlijk veel meer. Ik had kleine lettertjes moeten lezen. Ja, zegt Jan Slachter. Het is maar 8 weken. Hartstikke leuk. Lekker taartjes bakken. Blijft altijd leuk. Met, toen de comedy deed, moest je alles bedenken en repeteren en schrijven. En daar ging heel veel werk in zitten. En tegenwoordig, als ik ergens naartoe moet, doe ik gewoon een jasje aan. En dan ga ik er naartoe en dan ga ik vertellen wat daar gebeurt. Het is alleen maar makkelijker geworden. Ja. Het is voor mij een stuk makkelijker geworden. Verder kan je gewoon allemaal een beetje improviseren, joh. Je had ooit besloten om weg te gaan. Je was er al mee bezig. Veel was al ingepakt. Ja, dat kwam op dat Martin zei, mijn man die overleden is. Die zei, nou, je moet misschien hier niet blijven wonen. Het is wat te groot en je kan beter naar een ander huis. Wat veiliger met bewaking en portiers en weet ik veel allemaal. Maar ja, ik woon hier hartstikke veilig. En ik heb helemaal geen onveilig gevoel hier. En ik ken de buren goed. We hebben hele leuke buren en de buurt natuurlijk. Je bent er niet een minuut minder om naar buiten gegaan. Want dat zou ik me dan kunnen voorstellen, dat je iets meer hier opsluit. Nee, maar ik zoek het ook niet op. Ik ga niet in grote mensenmassa's en ik ga niet op zaterdagmiddag in de Bijenkorf lopen of zo. Je moet het ook een beetje beperken. Ik heb de hele week daarvoor. Dus als ik iets daar nodig heb, dan ik hou ook niet van grote mensenmassa's. Ik ga niet naar festivals of dat soort dingen met 10.000 man. Dat is mij allemaal veel te veel. Dat vind ik heel benauwend. Ja, dat vind ik bijzonder. Dat je altijd maar er bent. En je zegt, het is onderdeel van mijn beroep. Maar je hebt gekozen voor het werk om te creëren, om te maken. Maar je hebt niet gekozen om dat werk vanwege het altijd maar beschikbaar zijn voor iedereen. Nee, maar je wordt een bekende Nederlander, dus mensen herkennen je. Maar dat zeg ik heb het niet altijd. Ook zo'n mensen die mij helemaal niet herkennen. Hier in Amsterdam wonen dus natuurlijk heel veel mensen die in het buitenland werken of die hier studeren, whatever. En die kennen mij helemaal niet. En die zijn met andere dingen bezig. Het is niet zo dat iedereen mij allemaal even daar kent. Zeker mensen die mij niet volgen of zo. Die maken zich verder niet druk. Je weet helemaal niet dat ik 75 jaar word, bijvoorbeeld. Wie ben ik? Wie ben ik? Het valt niet mee. Zeg, ken ik u? Hoe zouden we weten? Of ik zou het niet weten. Het is en blijft de grote vraag wie hij is en wie ben ik. Blijft de vraag, hè? Blijft een probleem, hè? Ja, het is moeilijk, maar... Ja, dit is het eerste deel. Het is eigenlijk altijd plezierig om naar André van Duin te luisteren. Je hebt ook het idee allemaal alsof we hem allemaal een beetje kennen. Hè? Dat is ook altijd wel bijzonder. En ergens weten we heel veel van hem en ook een heleboel niet of zo. Jij ging natuurlijk ook daarheen van ik ga dat wat niemand nog weet, dat ga ik eens even ontdekken. Dat is inderdaad mooi aan André. Hij zegt dat ook verderop in het gesprek van... Altijd komen journalisten met een soort plan. Die denken van, nou, we gaan even flink de diepte in. Maar hij zegt, dat is er gewoon niet. Hij relativeert, dat hoor je natuurlijk ook net. Hij zegt meteen, ja, maar er zijn genoeg mensen die mij ook niet kennen. Dus hij relativeert alles en hij doet alsof het allemaal maar normaal is. Zometeen gaat hij nog wat meer vertellen over hoe hij met zijn fans omgaat. En dat gaat wat mij betreft best wel ver. Hij is heel betrokken, echt heel mooi om te zien. Want door dat gevoel van we kennen hem allemaal een beetje, zit je er dan ook in die zin eigenlijk heel gezellig aan tafel? Zo van, terwijl je misschien bij anderen denkt, oh wauw, waar zit ik hier? Nee, het was meteen relaxed. Hij had slagroomsoesjes gekocht zelf. Die zette hij neer. Hij was als een echte gast hier. Want we zaten in de bar in zijn huis. Ja. Hij heeft een soort cafeetje daar. En daar stond hij als een echte barman. En had je ook een cadeautje meegenomen? Zeker. Ik dacht, wat geef je dan een man die alles al heeft? Ik dacht, ga ik toch voor redelijk safe. Dus ik koos voor gebak. Ik heb een tompoes meegenomen. Mm. Waar staat een tompoes voor jou voor? Nou, voor een gebakje, maar ook voor stripfiguur. Ik hou erg van strips. Dus ik vind strips altijd leuk. En ook tompoes, maar alles. Ik vind André Vergreen de allerbeste tekenaar die ooit geleefd heeft. Die maakte dus Guust en Robert Does en Qua Benoot en Marsupilami en noem al die geweldige strips maar op. Dus beide. Dus een gebakje en strips. Voor mij staat hij voor normaal. Oh, voor Hollands bedoel je? Ja, gewoon Hollandse normale snack. Ja, de Hema tompoes is natuurlijk... En de Hema rookworst, dat is echt... Ja, dat is Nederland. Ja, ja. Ik zat de afgelopen dagen hierover na te denken... omdat ik veel interviews van je las en veel van je zag. En ik dacht... Jouw hele leven ben jij bezig en je moeder zei het volgens mij al tegen je. Doe maar normaal, André. Mm. Doe maar gewoon normaal. Nou, mijn moeder was ook heel normaal en heel goed relativeren. En liet zich niet gek maken. Dat heb ik ook altijd. Ik ben niet zo gauw, ik loop niet zo gauw achter de menigte aan om de barricade op te gaan. Nee, ik ben altijd, kijk altijd wel een beetje de kat uit de boom. Dus, Je wil ook graag dat het normaal gaat? Ja, liefst wel, ja. Rust in de tent, ja. Hoe is het dan dat je nu de status hebt bereikt? Jij wil dat het normaal gaat. Jij doet ook heel normaal. Mm-hmm. Maar niemand doet meer normaal tegen jou. Dat lijkt me zo raar. Ja, nou, sommige mensen doen ook wel normaal. Maar sommige mensen worden een beetje, als ze je voor de eerste keer ontmoeten, hebben dan niet van, oh jee, Jan van Duin of zo. Of zeker als ze je bewonderen of weet ik wat. Dus ze worden er een beetje nerveus van. Maar verder doen mensen wel redelijk normaal tegen mij, ja. Maar mensen vallen stil of zo, of ze willen van alles van je. Ze hebben verzoeken. Ja, ook wel. Hoe ja. is dat? Ja, hoe is dat? Dat ligt aan wat ze willen. Als ze gewoon een praatje willen maken, dan is dat helemaal geen enkel punt. Maar ja, ik krijg natuurlijk ook mensen met problemen en zo. En ik krijg vaak brieven van mensen die zich aan je vastklampen. Die ook dingen en narigheid hebben meegemaakt en zo. En dat is toen weer anders. Dus die mensen kan ik dan eventueel, soms bel ik ze af en toe op of ik schrijf een briefje terug. Dan bel je de mensen op, gewoon willekeurig. Nou ja, het ligt een beetje anders. Het echt heel tragisch is. En dan komt zo dichtbij. Denk je, ja, god, zie je ook veel zielig. En dan bel ik wel even op, ja. Ja. Ja. En dan schrikken ze zich wild? Ja, nou, eerst geloven ze natuurlijk niet. Dat is altijd zo, ja, ben jij erg, Gerrit? Dan denken ze dat hun zoon of weet ik van wat het mij nadoet. Maar meestal, maar na een korte tijd, dan geloven ze het wel. Dan hebben we gewoon een heel leuke gesprek. En meestal zijn meestal dames, hè, wat oudere dames, die altijd in de. Ik weet niet, een man verloren hebben of een zoon verloren hebben of weet ik van wat dan, maar dat soort dingen. Nou, dan doe je dan een praatje mee en een beetje over het algemeen niet zozeer over dat onderwerp. Ook wel even, maar je probeert een beetje af te leiden natuurlijk. En een beetje andere dingen, over hobby's of over het weer of over dit. Nou ja, over van alles en nog wat. Hoezo doe je dat? Niet Hoezo? Jouw taak toch? Om die mensen op te bellen? Nou ja, die mensen schrijven een brief of die zoeken contact, dus dan reageer je toch. Ja, blijkbaar, ja. Ja, nou ja, als ik, het lijkt me wel als iemand een brief... en dan zeker als het serieus... Ik krijg ook heel veel post van mijn kinderen met een handtekening. Nou, die gaan mijn handtekening zo. En nu ook met de verjaardag, heel veel verjaardagskaartjes. Ik krijg ook allemaal een fotootje weer terug. En af en toe vragen ze nog wat. Geef een klein antwoordje op die kaart. Want er gaat heel veel tijd in zitten. En mensen vragen ook heel veel filmpjes. Kunt u even die feliciteren? Even mijn moeder wordt, mijn vader en moeder zijn 50 jaar getrouwd. Dan draaien we dat af op de bruiloft en zo. Dus heel veel van die filmpjes hebben ook tussendoor. Dus er komt heel wat werk bij kijken. Ja. Wie heeft jou dit geleerd? Om altijd zo hoffelijk en beschikbaar en... Maar het heeft niemand geleerd. Nou, dat weet ik niet. Dat zit gewoon bij je opvoeding, denk ik. En ik vind dat het zo hoort. Als je bekende Nederlander bent. En ik had het vroeger zelf ook. Mensen die ik bewonderde. Tom Manders of zo. Vroeger had je Doris, man met een hoedje. En dus niemand kent. Voor Toon Hermans of zo. Nou, die schreef ik dan ook een brief. Dan verwacht ik ook een brief terug. Een foto met een handtekening. Kreeg je dat? Ja, altijd. Ja, het hoort wel, ja. Maar heel veel mensen doen, heel veel artiesten. Gerard Joling is er ook heel open in. Die geeft ook iedereen een handtekening. En gaat hem iedereen op de foto. En die doet het ook allemaal. En Van Bauer is natuurlijk ook heel bekend. Die gaat ook heel veel van zijn fans langs als er problemen zijn. Ja, het is normaal, probeer je eigenlijk te zeggen. Het is gewoon normaal wat je doet. Nou ja, je bent een beetje onderdeel van een aantal mensen van hun leven. Gewoon, die zijn met je opgegroeid. En daar ben je dan min of meer familie van geworden. En wat gebeurt er dan als iemand jou een brief stuurt en je komt er niet aan toe? Is dat dan iets waar je nog s'avonds in bed over nadenkt? Van, oh, dan moet ik morgen echt even... Ja, vaak gaat het er niet, want dan heb ik het zo druk en dan moet ik wel andere dingen doen. Dus soms blijft het wel eens even liggen, een week of zo, of twee weken. Dus dan, maar gelukkig heb ik dan mijn manager en die houdt het in de gaten wel. Die zegt, wat moet die nou, want die mevrouw, wat dat gebeurt, want hier is dan en dan gaan ze trouwen. Of dat en dan gebeurt er wat. Ik moet wel voor die tijd antwoorden geven. En zegt hij nooit tegen jou, jouw manager, van André, laat het los, het hoeft niet? Ja, die zegt het vaak, ja. En wat denk je dan? Nee, dat moeten we niet doen. Ik ben hier de baas, denk je dan? Nou, buiten dat, maar ik vind gewoon dat het zo hoort. Ben je altijd normaal? Ik lijkt eigenlijk Messias wel, hoor ik zo'n beetje nu op een gegeven moment. Ik zou voor iedereen klaarstaan, iedereen kan me aankloppen. Dat is ook weer overdreven, maar... maar heeft u problemen? Ja, maar ja, heeft u problemen, bel André van Duin. Dat is ook weer een andere zaak. Dus zo heftig wou ik het ook weer niet maken. Maar goed, we lachen erom, maar dat is eigenlijk wel hoe het is. Ja, dat is eigenlijk wel hoe het is. Maar het is nog overzichtelijk, hoor. Het is te doen. Ik heb nog geen personeel nodig die het gaat beantwoorden. Nee. Heb je jezelf altijd normaal gevonden? Ja, geloof ik wel, ja. Speciaal? Heb je jezelf alleen speciaal gevonden? Nou ja, je wordt speciaal gemaakt. Je hoort om je heen steeds dat het speciaal is. Hè? Maar je, zelf vond ik niet speciaal. Dingen die ik doe, denk ik altijd, ja, wat doe ik nou eigenlijk? En dat, zeker nu ook, met die presentatie. Ja, ik vind het zelf niet zo bijzonder als ik er ben. Ik vind het, maar mensen kunnen er lyrisch over worden. Nou, en dan die stemmen, hoe je keek en hoe je het zijn. Die gaan alles dan afwegen tegenover elkaar. Terwijl dingen die ik waarschijnlijk helemaal niet bedoeld heb. Ik had met 4 mei dus die toespraak op de Dam gedaan. En dat was... dat is dan wel een heel beladen toespraak. Hè? Het is wel een praatje, maar het is toch een beladen toespraak. En elk woord wat je zegt, wordt op een goudschaaltje gewogen. Een stille dam, een koninklijke familie erbij. Ja, dat en alles bij elkaar. En dan inderdaad, 4 mei, dan gaat hij trompet spelen. En dan 2 minuten stilte ervoor. Dus het is niet, je komt niet in een opgemaakt bedje, zou ik maar zeggen. Je moet het dan wel waarmaken. Dus dat dacht ik ook, toen ik het aannam, dacht ik, oh, dat was leuk, wat een eer. Maar toen ik daar achter dat monument stond te wachten, dacht ik wel, goddomme, ben ik al begonnen. Dadelijk. Moet nu wel goed gaan. Maar goed, je hebt die toespraak op het papier staan, dus er kan niet zoveel mis. Mijn vader werd ook opgepakt en per trein naar Duitsland gedeporteerd. Wat hij daar precies heeft gedaan en welke ontberingen die heeft moeten doorstaan, heeft hij nooit iets over verteld. Als ik maar rustig en gedragen, want ik praat nogal snel altijd. Rustig, en die dam die galmt nogal een beetje. Dus je moet rustig praten en een beetje serieus kijken natuurlijk. Maar goed, dat is niet zo moeilijk, want het is een serieus onderwerp. Maar waarom vertel ik dat eigenlijk? Nou, ik vroeg van, vind je jezelf ook wel eens speciaal? Oh, nee. Maar dat bedoel ik met die dam. En dan werd die toespraak, die werd dan op de radio werd dan helemaal ontleed. We gingen heel praten. Zo'n forum ging wat ik wel zei en wat ik niet bedoelde. En wat ik zei, omdat ik het niet zei, omdat ik het wel... Over je timing. Ja, zo heb ik helemaal niet, over nagedacht. Jij dacht alleen maar, ik moet het goed vertellen. Ja, en ik dacht, ik moet het rustig blijven. Niet goed praten en duidelijk. Dat ging allemaal goed, dus ja. Toen ik ging googlen op jouw naam, heb ik vooral ook heel veel geleerd over awards waarvan ik niet wist dat ze bestonden. Maar je hebt ze allemaal gewonnen. Ja, maar als je dingen maar lang genoeg doet, dan krijg je ze. Want het is zo met oeuvreprijs is meestal de laatste prijs die je krijgen kan. De meest gewaardeerde BN'er, het sterkste merk, zag ik ook ja, nog. Ja, ja. Nu omroepman van het jaar. Ja. Je bent zo ontzettend geëerd. Ik kreeg vorige week een tulp. Deze tulp, André 75. Die gaat zometeen André van Duin dopen. We hebben het thema share happiness. En dan denk je natuurlijk als eerste aan André van Duin. En nu volgende week krijg ik ook nog zelfs een duin. André van Duin wordt er onthuld in de watergebieden hier van Amsterdam. Weet ik veel waar dat is, daar ergens. Word ik opgehaald en dan wordt er een bordje in een duin gedrukt. En dan is dan André van Duin. Nou, dat gaat heel ver, hè? En een rondvaartboot heb ik ook nog. En ik vind het ook hartstikke leuk. Maar sommige dingen vind ik een beetje overtrokken natuurlijk. Ik denk, ja... Wat moet je ermee? Je koopt er geen brood voor in de zin van... hier komt de omroepman van het jaar. Dan zegt hij, ja, dat is leuk. Maar gewoon, het kost 1,20. Ja. Ja. Dus wij weten heel goed als Nederland wat we van je vinden. We eren je op alle mogelijke manieren met een duin. Dat is een mooi nieuw hoogtepunt, lijkt me. Ja, zeker. Je speelt wel vaak, als het om jouw typetjes gaat... niet de populairste gast van de klas. Nee, ik speel altijd losers. Hè? Altijd losers, ja. Altijd losers, ja. Dat ligt mij ontzettend goed, ja. Hoeveel is 13 en 7? Ja, dat moet eruit flippen. Ja, zit even, Glenn. Dat paar 13 en 7 is 20. 20? En gisteren zeg je 8 en 12 is 20. Kwaaie mensen en losers en een beetje chagrijnige types, daar ben ik heel goed in. Ja. Want ik was bij Hendrik Groen, was ook zo'n nukkige man. Daar had hij alle reden om nukkig te zijn. Zijn er mensen die mijn oude pillen willen? Die zijn nog goed, hoor. Waar zijn ze voor? Ja, weet ik veel. Ik heb ze van de huisarts gekregen. Oom Joop is ook zo'n chagrijn. Dat vind ik heerlijk. Ja, dat soort types. En verder alles andere mensen die ik speel. Ja, altijd mannetje met een hoedje en een bril. Waarom, dat heeft er nou niks mee te maken. Dan hoef je niet meteen loser te zijn met een hoedje en een bril. Maar dat vond ik altijd wel prettig. Daar kan je wat mee doen. Daar kan je mee spelen. Een hoedje kan je afzeggen, opzetten en afzeggen. Die bril kan je wat mee spelen. Dus ik heb altijd losers. Dat heeft me altijd het beste gelegen. Maar helden en lawaaiige types. Maar die dik van elkaar is dat ook allemaal type natuurlijk. Die van elkaar was natuurlijk ook een schreeuw lelijk. Maar die was ook niet zozeer de grappigste van het show. Die was meer de aangever eigenlijk. Terwijl ik altijd... In de revues was ik natuurlijk altijd de grappenmaker. Was Verdus Groot was de aangever. Of Ron Brandsteder of wie dan ook. Maar ik vind alles heel leuk. Ja! Maar waarom schreeuwt er dan zo? Ja, dat komt... Ik sta achteruit op een helling geparkeerd. Ja. Maar de handrem is kapot. Oh jee. Yeah. Voorleggen met je dikke reet! Oh, hoor. tegenwoordig komt er toch meestal als André van Duin voor de dag. De laatste 10 jaar, als je dingen presenteert. En dan zet ik geen hoedje op. Maar vroeger was het een geweldig... Als typetje kon je alles maken en doen en zeggen. En niemand nam het je kwalijk, want het was een typetje. Of het was een raar mannetje wat dat zei. Dus kon je ook veel meer permitteren. Is dat aan de hand, dat je dat eerst misschien niet durfde... en vooral iemand anders wilde zijn? Ja, want vroeger, Joop van Ende heeft ze vaak gezegd... van, ga nou gewoon ook voor het doek staan, gewoon in het pak. Ga even 5 minuten of 10 minuten praten met die mensen. Gewoon een conferentie, een dingetje doen. En dat vond ik altijd heel naar, dat raffelde ik af. En zo snel mogelijk weer... Want je wil eigenlijk niet dat het om jou gaat dan? Ja, nee, ja. Misschien wel, ja. Ja. Maar in ieder geval zo snel mogelijk weer ergens... ook omdat het veel makkelijker is. Je kan als typetje maak je niet zo gauw fout. En als je gewoon echt serieuze dingen moet zeggen... Ja, dan kan je fouten maken. En daar ben ik wel bang voor. Dus je moet geen... En dingen die je zegt kunnen je sneller kwalijk genomen worden. André van Duin heeft dit of dat gezegd. Dan is dat ineens is dat iets. Maar ja, als Ome Joop of weet ik veel of Dik van elkaar wat zegt... Ja, dat kan je niet verkopen naar buiten toe. Maar wat probeer je dan te verbloemen daarmee? Toch kwetsbaar zijn? Nou, ik heb niks te verbloemen. Ik zou niet weten waar ik... Ik hoop niet dat ze daar of daarover beginnen. Want ik heb nooit iets verzwegen. Ja, verbloemen dus, is dan niet het goede woord. Maar je houdt er niet zo van als het de grote André van Duin show wordt. Hoe grappig dat ook klinkt. Nee, nou ja, ik vind me verder niet zo belangrijk. Mensen komen altijd binnen van... Men proberen altijd met een diepte interviewer het onderste uit de kant te halen. Dat is al zo vaak gebeurd. Zo vaak gepoogd, maar er is niks te graven. Er zit niks. Nee. Het is gewoon wat het is er al. Ja. Je hebt een duin en je hebt een tulp, maar een musical zal er nooit komen. Oh, dat weet ik niet, want ik heb wel diverse... Joop heb ook een paar keer gezegd, misschien niet op een musical. Maar ik heb natuurlijk, ik mis een beetje het randje aan mijn leven. Hè. Je moet André Hazes, de oude André Hazes, die had natuurlijk een geweldig privéleven, waar heel veel gebeurde en heel veel nadigheid. En met drank en vrouwen en weet ik veel allemaal. En daarnaast al die liedjes en dingen. En dus optreden, dus die had twee kanten. Maar mijn privéleven is een vrij rechte lijn. Er is niet zoveel rimpeling te zien. Dus je kan al die dingetjes die ik gedaan heb als typetjes wel doen. Maar verder, een verhaal voor een musical moet toch ook een wat onaangenamere kant hebben. Die heb ik geloof ik niet. Of een, wat heerlijk. Ja, vind ik wel. Ja, ik ben blij dat ik niet zoveel nadigheid heb. Nee. Straks praat ik verder met André van Duin over fans, over het leven en over empanadas. NPO Radio 1. Dat is straks, want nu is het 10:30 en zijn we bij de hoofdpunten van het nieuws aangeland. Hier is Clemens Peters. De coronamaatregelen worden in 3 grote stappen snel versoepeld, heeft minister Kuipers van Volksgezondheid bekendgemaakt op de coronapersconferentie eerder vanavond. Veel versoepelingen gaan aanstaande vrijdag in en per 25 februari sneuvelen bijna alle andere coronamaatregelen. Per direct vervalt het advies om thuis maar 4 bezoekers te ontvangen. Het thuiswerkadvies wordt gewijzigd in werk de helft van de tijd thuis. De OV-bedrijven zijn boos dat de mondkapjesplicht voor hun niet wordt afgeschaft. Ze zeggen dat het nu al moeite kost om die plicht te handhaven. En nu de 1,5 meter regel wordt losgelaten, is de mondkapjesplicht volgens hen ook niet meer nodig. Zangeres Glennis Grace is na 3 dagen cel vrijgelaten samen met haar zoon en nog iemand. De 3 blijven wel verdachten. De 43-jarige Glennis Grace werd zaterdag samen met haar zoon van 15 en een derde persoon gearresteerd nadat ze met geweld verhaal hadden gehaald in een supermarkt in Amsterdam. En rapper Lil Kleine wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van zware mishandeling of een poging daartoe. Hij werd zondag aangehouden na een melding over een mishandeling naar verluid van zijn vriendin Jamie Vaas. Morgen hoort de 27-jarige rapper of zijn voorarrest verlengd wordt. Langs de lijn en omstreken. Nog een half uurtje zometeen meer André van Duin. Eerst Frank Wielaert. Wat is het verschil, hè? Jij volgde de Champions League voor ons. Ja, zeker. Nog een goed kwartier bij allebei de wedstrijden die we volgen. Sporting Club de Portugal tegen Manchester City. Ik had al 5-0 gezegd, maar ik had het al niet uitgesproken of de goal werd afgekeurd van Bernardo Silva vanwege buitenspel. Maar het staat inmiddels toch echt wel 5-0, want die vijfde is toch gemaakt. Een schot van afstand in de verre bovenhoek door Sterling. En die wedstrijd, nou, die was eigenlijk bij rust al gespeeld. Maar deze hele tweekamp is bij deze ook gespeeld. De return doet er niet meer toe in die wedstrijd. Die andere wedstrijd is een stuk interessanter. 74 minuten onderweg en Paris Saint-Germain had echt op 1-0 moeten staan tegen Real Madrid. Want er werd een penalty gegeven. Dan heb je Messi natuurlijk om zo'n penalty te nemen. Die mist af en toe wel eens een penalty. En dat deed hij nu weer. Hij heeft heel veel doelpunten gemaakt, al tegen Real Madrid. Maar tegen Courtois in dienst van Real Madrid Nog nooit. Dit was een buitenkansje. En hij deed het weer niet. Inmiddels heeft Messi wat hulp gekregen. Want ik heb in het begin van de wedstrijd gezegd... Neymar zit op de bank bij de Parijzenaars. En het was niet echt de bedoeling dat hij in ging vallen. Want hij is eigenlijk pas net weer terug... na langdurige blessureleed. Zijn laatste wedstrijd gespeeld in november. En nu is hij er dus weer bij. En nu ligt die bal op. Nou, wat zal het zijn? Iets minder dan 25 meter. En Neymar staat achter de bal. Messi staat daar ook. Zou Neymar het mogen doen van Messi? Messi doet het zelf. Messi heeft dat goed te maken. Maar Messi plaatst die bal langs de verkeerde kant van de paal. Krabt zich een keer op zijn bolletje. En Courtois zag het van tevoren al aankomen. Die gaat niet eens de hoek in. Die kijkt die bal gewoon naast. Waar Paris Saint-Germain dus er alles aan probeert te doen... om op 1-0 te komen tegen Real Madrid. Maar Real Madrid doet één ding heel goed. En dat is verdedigen in deze wedstrijd op Parc des Princes. Hij was mijn allergrootste fan, ik weet het zeker. Er was geen betere komiek voor hem dan ik. Maar ach, wat wil je, het was per slot mijn eigen vader. Aan mijn succes twijfelde hij geen ogenblik. Als mijn allergrootste fan herkent u natuurlijk wel van André van den. En 1981, al dik 40 jaar geleden. Deze week viert de komiek en presentator zijn 75ste verjaardag. Ik ging bij hem op verjaardagsvisite. Ik nam niet alleen Tom Poeze mee, die komt u net horen, die gaf ik aan André. Maar ook empanadas. Vind je dat lekker, Tom? Een beetje een Portugees deegballetje, toch? Ja, klopt. Ja. Ze werden gemaakt door deze dame, Elisabeth Lopez, de winnaar van Heel Holland Bakt. Lieve André, vorig jaar kwam ik u tegen tijdens de opnames van Koningsdag. En u had mijn empanadas geproefd met de ají die ik altijd maak. U vond het zo lekker. U kwam bij mij en u vroeg mij voor het recept. Nou, omdat u 75 jaar wordt, heb ik speciaal voor u een potje ají gemaakt met wat empanadas. Oh, wat lekker. Oh. Want die kan je niet alleen eten. Geniet ervan en van harte gefeliciteerd. Nou, wat lief. Dank je wel. Elisabeth Lopez. Ja. We zien bij die dingen aan de buitenkant wel wat het is, bij die empanadas. Maar aan de binnenkant weet je eigenlijk niet zo goed wat erin zit. Nee, ik zeg een soort kip of gehakt meestal zit erin toch in die dingen. Maar dit is zuur, lijkt mij. Je weet aan de buitenkant wat het is, maar van de binnenkant weet je niet precies hoe het in elkaar zit. Nee. Is dat met de entertainmentwereld eigenlijk ook zo? Je weet van buiten wat het is, je weet van binnen. Ja, natuurlijk. Zeker bij een goochelaar. Hè. Je ziet wat er gebeurt, maar ja, hoe het gaat, geen idee natuurlijk. Ja. Maar dat bedoel je niet. Nou, bij de business in totaal, de echte entertainmentwereld. Kijk, jij kent hem van binnenuit. Mm-hmm. Hoe beleef jij alles wat er nu gebeurt rondom bijvoorbeeld The Voice? Ja, dat is verschrikkelijk natuurlijk wat er gebeurt. Hè? Maar ik zeg ook, dat heb ik al gezegd. Ook weer wordt mijn André van Duin vond dat. Dan denk ik, ja, dan ben ik als André van Duin. Dat is typisch. Dat André van Duin vond het, had gezegd van... het is overal. Vroeger bij de Romeinen, ook Erk. Overal. Het is al iets van alle tijden natuurlijk. Hè? Is dat het, denk je, omdat mensen bekend zijn en aandacht hebben... dat het nu bij de entertainmentwereld gebeurt? Dan is het ook interessant om te horen natuurlijk. Of is dat een wereld waarbij uitstek heel veel machtsverhoudingen zijn? Nou, die macht en verhoudingen zijn natuurlijk overal. In het bedrijfsleven ook. Heb je ook mensen die altijd de directeur of de chef of weet ik veel wel. Wat die zegt is belangrijk. Ja, natuurlijk. Als je baan wil houden. Heb jij het ook zien gebeuren dan in jouw carrière? Nee. Ben je blij dat het nu dan naar buiten komt? Nou, blij niet. Ja, ik ben wel blij dat het naar buiten komt. Maar ik bedoel... Niet dat het gebeurt, maar dat het naar buiten komt. Dat we erover praten. Ja, natuurlijk. Maar dat zeg ik. Of er ooit een oplossing zal komen, weet ik niet. We gaan nu allemaal... allemaal weer proberen dat recht te trekken. Er komen commissies en vertrouwensmensen en zo. Maar ik weet niet of dat een lang leven beschoren is. Ik denk dat het zelf allemaal weer doodbloedt. En dat we weer op de oude voet verder gaan. Hoe ga jij daarmee om? Want jij hebt, en dat wil je niet, denk ik. Want je wil normaal zijn. Maar je hebt ongelooflijk veel macht. Nou, ik heb geen macht. Dat ik die macht uitzicht als je mensen hebt die iets van je willen. En jij kan het dan beslissen. Maar dat heb ik eigenlijk nooit. Ik heb geen mensen die iets van me willen. Ik ben meer een einzelganger. Ik leef in een soort eilandje. En ik verhuur me aan diverse programma's. En dat is het. Verder heb ik zelf geen... geen macht om te zeggen van ik ga zorgen dat jij bekend wordt. Ik zei niet waar je doet, dat moet. Of... Is dat misschien de manier om er het beste mee om te gaan? Want jij bent helemaal niet bezig met dat wat je allemaal zou kunnen en wat je op straat met fans of in de winkel zou kunnen. Ik denk als jij een brood... Als jij met een brood de supermarkt uitloopt, dat mensen je gewoon laten lopen. Dat weet ik niet. Zo zei je. Dat denk ik. Ja? Nou ja, ik zou dat die hele heisa niet willen hebben. Stel ik voor dat iemand. Oh, meneer, u moet nog betalen. Ja, u denkt zeker omdat u een bekende Nederlander bent, dat u zomaar naar buiten kan lopen. Ja, ja. Want dat heb ik wel even. Want dat vergeet ik af en toe. In zo'n. Dat mondkapje. Maar dan loop je naar binnen. Maar dan moet je even iets doen. Gewoon, ja, u denkt zeker dat u zonder een mondkapje. Omdat u een bekende Nederlander bent. Dat heb ik wel eens gehad, ja. Maar dat vind je vreselijk dat dan gebeurt. Dat is het laatste wat je wil. Ja, tuurlijk. Dat zeg ik al. Ik hou helemaal niet van opvallen. Dus ik kom nooit geschreven binnen van hier is André van Duin. Ik ben niet... Gerard Joling, die vindt dat heerlijk. Die komt binnen. Die gaat zingen en die schreeuwt gelijk. Die maakt hoop lawaai. Maar dat doet hij hartstikke leuk hoor. Ik vind Gerard een leuke fan. Maar ik heb dat niet. Ik kom altijd bescheiden binnen en... mensen vragen zich altijd dat of ik er al ben. Is hij er al? Oh, hij is er al, ja. Nu ben ik een klein stukje jonger dan jij. Ik ben 28. Ja, nou, dat is wel een flink stukje. Flink stukje. Ik, dat is wat ik het hele gesprek al met bewondering aanhoor. Hoe jij met alles omgaat. Met je carrière, met de bekendheid, met succesvol zijn. Dat zul je dan misschien ook ongemakkelijk vinden. Maar wat zou je mij adviseren als jongen die nog aan het begin staat van het leven? Nou ja, ik kan alleen maar adviseren wat ik zelf denk dat het goed is. En nou in ieder geval jezelf blijven. En andere mensen niet tot last zijn in die zin. Ja, je moet wel proberen natuurlijk ergens op een gegeven moment. Je moet ergens opvallen. Dus, en de een zal het leuk vinden en de ander zal het minder leuk vinden. Maar je moet in ieder geval je eigen ideeën achterna. Maar het moet wel zo zijn dat het niet zo is dat andere mensen zich daaraan kunnen storen. Ik heb altijd mijn grapjes en zo altijd geprobeerd te maken. Dat ik dacht van nou, als ze dat over mij zouden zeggen, dan zou ik het ook niet leuk vinden. Dus dan doe ik het ook niet over een ander. Want humor is natuurlijk een hele delicate zaak. Het gaat altijd over iets of iemand ten koste van iets of iemand. Dus je beledigt altijd iemand met humor. Dus ik zou niet graag in deze tijd willen leven. Omdat het nu veel moeilijker is geworden om grapjes te maken. Want je trapt meteen op tenen. Sexistisch en nou ja, alles. Je mag iemand al, als je nu iemand aankijkt, is het al verdacht. Hè? Wat kijkt u daarmee? Dus het is een stuk moeilijker geworden met alle bevolkingsgroepen die we hebben. Met het geloof van al je. Nee, het wordt wel heel moeilijk om nu nog echt leuk te zijn. En vroeger had je schoonmoeder grappen of over de Belgen of over weet ik veel. Je kan overal grappen over maken, maar alles valt nu mis. Hè? Dus jezelf blijven. Het is eigenlijk ironisch bijna dat mensen van gekkigheid niet meer weten hoe ze jou moeten eren. Met de meest prachtige en verdiende prijzen. Je hebt alles wel een keer gewonnen, denk ik. Nou, de Nobelprijs hebben we nog niet gehad. Hè? Dat kan niet lang meer duren. Nee. En de toespraak voor de Verenigde Naties. En dat ik de opening van de Tweede Kamer. Ja, je hebt nog ambities. Ja, ik heb er nog een paar dingetjes op het verlanglijstje staan. Maar er wordt van alles gedaan om jou te eren. En ook nu met jouw verjaardag. En het enige wat jij wil en ook wat je eigenlijk meegeeft is blijf gewoon normaal. Het doet je eigenlijk weinig, los van dat je er dankbaar voor bent. Ja, nou ja, dat merk je zeker. Hè? Zeker nu in deze tijd. Martin is pas overleden, zo 2 jaar geleden. En dan denk je, ja, op een gegeven moment zit je toch gewoon alleen hier. Zo. Ja, dan zit je dan met al je prijzen en al je... iedereen geweldig en allemaal mensen die van je houden. Maar ja, dat moet je toch ook alleen oplossen. Dus je kunt het beste gewoon maar gewoon normaal doen. En zeker niet, dan zijn er in ieder geval heel veel mensen die je waarderen of die van je houden. En daar heb je dan niks aan, want je moet het toch alleen doen. Dat geldt voor iedereen. Want dat zeg ik ook al, dat is ook een beetje min of meer een troost. Want iedereen raakt natuurlijk een keer zijn partner kwijt. Een van de twee gaat als eerste de deur uit. En dan... dan staan we nu net nog in die hele corona-crisis. Ik kwam er ook nog bij, dus we zijn dubbel op dan. En dan, dan merk je toch wel wie dan je echte vrienden zijn. En het waren er toch nog wel een heleboel. Tot mijn stomme verbazing. Nou, niet stomme verbazing, ik had er wel een beetje op gerekend. Maar in ieder geval... Die ze hebben me echt wel fijn doorheen gesleept. Maar uiteindelijk moet je het toch alleen doen. Hè? Je komt toch weer alleen thuis. En dan moet je het alleen... eigenlijk alleen maar verdragen. Hè? Dat valt niks aan te doen. Het valt niet op te lossen. En is dat dan waar je het voor doet? Voor je vrienden? Voor de mensen om je heen? Ja, dat is jou vast. Hè? Vraag van, nou, we hebben een verjaardag van vrienden. Zo gezellig. Dan zit je erbij. Morgen gaan we weer naar kennis toe. Ja, dus dat... Ja, je kan ook gewoon hier thuis gaan zitten en dingen. Ik heb er kan genoeg gaan zitten doen, maar dan heb je dan... Dat is wel, als je alleen bent, heb je niet zo overal zin in. En ook dat je denkt, God, ja, wat doe je het allemaal voor? Wat heeft het voor zin allemaal? Het is natuurlijk leuker om dat met z'n tweeën te doen. Maar dat, dat gaat de laatste tijd gaat steeds een stukje beter. Gelukkig. Ja. Zullen we naar de oven lopen? Want ik weet niet, hoe heet dat ding? Nou, hij slaat automatisch uit, dus er kan niks gebeuren. Kijk, kook je zelf eigenlijk vaak... Maar ik ben van meer van de Hollandse pot, hoor. Niet zo van die ingewikkelde maaltijden. Lekker... Op TikTok hebben ze altijd hele leuke, leuke receptjes. Ja? Ja, die zijn niet zo ingewikkeld. Ik heb van de week nog even zalmpasta met, spinazie gemaakt. Dat was heerlijk. En dat heb je dan van TikTok? Van TikTok, ja. Daar hebben ze van die makkelijke receptjes. Dat doen ze ook in 2,5 minuten voor. En een receptje erbij. Klaar. Ik wist helemaal niet dat jij op TikTok zat ook. Nou, zit erop. Ik kijk er wel eens op. Je doet geen sketches daar. Je bent natuurlijk perfect voor typetjes en zo. Er zitten echt hartstikke... Maar niet alleen voor zes receptjes. Maar er zitten vaak hele leuke filmpjes bij. Heel grappig. Vooral met dieren zitten vaak hele leuke grapjes. Met honden en met van allerlei dieren. Maar vooral met huisdieren. Die allerlei stomiteiten uithalen. Dat is heel grappig. En TikTok draait inderdaad natuurlijk om je kunt bekende geluidjes of opnames pakken en daar je eigen beeld bij toevoegen of andersom. Zie je daar dan, als je dat kijkt, ook eigenlijk je eigen hand terug in de nieuwe generatie? Dat je denkt van, oh ja, grappig, dat heb ik vroeger ook gedaan. Of... Ja, want vooral, ik vind al die filmpjes, want ik ben vaak jaloers, hoor, want er zijn heel veel leuke filmpjes, ja, van die lucky shots. En dan kan je voor animal crackers of zo, zijn natuurlijk goud waard. Vroeger zochten we daarna, gingen de dierentuin zo'n uur te wachten bij zo'n kooi. Eerst zo'n beest een beetje beweegt of überhaupt wat doet. Maar dit thuis gebeurt ook heel veel grappige dingen met katten die van de stoel afvallen of in de lamp hangen of weet je wat. En dan kunt u allerlei grappige stemmetjes bij doen. Hey, Peppy, loop nou niet zo hard. Loop nou toch eens een beetje door. We moeten alle boodschappen nog doen voor Kerstmis. Ja, maar Kerstmis is pas over 6 maanden. Waarom juist? Als we nou een beetje doorlopen, dan halen we het nog net. Nou, dan lopen we nog even naar beneden, naar de studio. Is dat de favoriete ruimte in het huis? Ja, ik zit er wel heel veel. Ik heb daar... Ik neem vaak ook mijn grammofoonplaten op. Of hoe heet het tegenwoordig? Mijn albums. Ik heb laatst nog de hele ding met Sonneveld. Ik ben nu met Charles de Voer nog bezig met je liedjes. Juist. En dan stuurt Erik van Tijn stuurt dan de muziekbanden hier naartoe. Nog niet gemonden en nog niet gemixt en zo. En dan kan ik het hier lekker inzingen. Dus dan heb ik daar geen omkijken naar. En dan doe ik hier voice-over van Holland Bak doe ik hier zo. En om crackers zit ik dan vaak hier te maken. En de Dik van elkaar heb ik hier altijd gemaakt. En ik zie ook veel verzamelingen. Ja, dit trekt gelijk mijn oog. Ik zie hier een kast vol met allerlei kleine autootjes, cameramensen. Ja, dat is dan mijn enige guilty pleasure. Ik heb een beetje van die Dinky Toy autootjes, zeg maar. En die heb ik allemaal bij elkaar verzameld op internet met autootjes die iets met televisie of met radio of met zenden te maken hebben. Dus ze hebben allemaal een antennetje of een schoteltje of een cameraatje bovenop het dak staan. Ik zie hier de NOS-zendwagen. De NOS-zendwagen. En ik heb er een beetje Tour de France. Het is nog maar één Tour de France. Dat was altijd bij de Tour de France. Dat is zo'n heel park staat er dan klaar met al die auto's aan alle landen. Die dan dezelfde reportage maken van die fietsers die langskomen. Ja. Dat vond ik altijd heel imponerend. Nu dacht ik, ik wil je ook nog een cadeau geven voor je verjaardag. Oh. Maar ik weet helemaal niet of je het een leuk cadeau vindt. Maar... De komende 75 seconden op NPO Radio 1, die zijn voor jou. Oh. En je mag ze invullen op elke mogelijke manier die je wilt. Dus misschien zeg je, er staat hier ook van alles wat je eerder hebt opgenomen. Misschien wil je iets laten horen, misschien wil je iets zeggen, misschien wil je... Het is helemaal aan jou. Je mag er ook even over nadenken. Ja, je overvalt me wel 75 seconden radiozendtijd. Dat doen ze bij de reclame heel lang. Oh jongens, we hebben 75 seconden, hoe gaan we die vullen? En een duur cadeau ook, hè? Het is een duur cadeau, ja, 75 seconden radiozendtijd. Zeg het zelf maar even. Ja, zeker. Radio 1, hè? Ja. Ja, oké. Okay. Ja. Maar wanneer is de uitzending? Zitten we nu diep in de nacht? Of? Nee, we zitten net voor de klok van 11. Oh, voor de klok. Oh, het oog begint zo. Vlak voor het oog. Oh, dat is een belangrijk moment, hè, het oog. Nou, die 75 seconden. Nou ja, ik heb mijn studio. Ik vind het altijd leuk om in de studio te zitten. Omdat natuurlijk, ik denk ook als ik geen artiest was geworden, dan was ik waarschijnlijk wel iets in de geluidstechniek geworden of in de televisietechniek. Ik heb me altijd erg geïnteresseerd. Zeker in de tijd van computers. Vroeger stond mijn hele studiootje bomvol met allemaal apparatuur die je allemaal nodig had om radio of televisie te maken. En nu heb je eigenlijk aan een simpele laptop heb je eigenlijk wel genoeg. Je kan dat voor jezelf nog wat luxe maken met een groot beeld enzovoort. Ja. Maar in feite heb je niet zoveel apparatuur meer nodig. En het is goedkoper en het is veel beter geworden natuurlijk. Want vroeger was die apparatuur, die zag allemaal imponerend uit. Niet te tillen, hele zware. En ik weet nog, die reporters die op reis gingen met een Naga. En nog steeds zie ik die jongens met die grote camera's lopen door de woestijn. Een hernia, kwam je thuis. Maar in de woestijn ook. Dan kun je ook met een iPhone opnemen. Dat is helemaal niet nodig. Dus dat is, wat dat betreft leef ik dan in een mooie tijd. En daar ben ik heel dankbaar voor dat ik dat allemaal meemaak. Want we hebben natuurlijk een periode meegemaakt zonder, tenminste ik dan, van 75 jaar al geen oorlog. Nou, dat schijnt al heel bijzonder te zijn in de hele wereldgeschiedenis. En dan dat je al die uitvindingen meemaakt van radio, televisie, de auto, computer, muziek. En alles wat zo makkelijk kan. Het feit dat je toch als kind, kon ik toch niet bedenken dat je nu ieder kind met een telefoontje op zak loopt. Dat bestond helemaal niet überhaupt. De draadloze telefoon bestond helemaal niet. Dat jij nu je gerechten van TikTok afhaalt. En dat ik. Nee, dat had ik toen helemaal niet kunnen bedenken. Dus ik ben heel dankbaar dat ik in deze tijd leef. Mooi. 75 seconden? Nou, dat is toch mooi. Dank André dat je ons wilde ontvangen, dat je mij wilde ontvangen. Het was een plezier. Leuker. Leuk. En gefeliciteerd nogmaals. Ja. En nu begint een feestweek voor jou. Ja, met allemaal festiviteiten waar ik zelf niet zoveel weet van heb. Dus ik ben zeer benieuwd wat er allemaal georganiseerd wordt. Dat is altijd leuk om mee te maken natuurlijk. Dank jullie wel voor de komst en succes met het programma. U hoorde André van 75 jaar. De Olympische Winterspelen. Morgen in Peking. Ja, elke avond zo vlak voor 11 praten we met Gio Lippens en blikken we vooruit op de nieuwe Olympische dag. Gio, goedenavond. Ja, Tom, goedenavond. Drie Nederlanders morgen in actie bij de 1500 meter. Shorttrack zeg ik er maar even bij. En als ik shorttrack zeg, zeg ik Suzanne Schulting. Ja, want overal waar zij rijdt is ze gewoon de favoriet. Dat heeft ze in Peking natuurlijk waargemaakt. Zilver op de 500 meter, goud op de 1000 meter, goud in de relay. Ze is on fire, hè, om het maar eens even zo te zeggen. En ze weet ook wat het is om de 1500 meter te winnen. Want vorig jaar werd ze wereldkampioen in eigen land, in Dordrecht. Toen won ze trouwens alle afstanden, inclusief het klassement en de relay. Ja, ze is ook al drie keer Europees kampioen geweest op die 1500 meter. Dus inderdaad, zij is gewoon de huizenhoge favoriet. En dan hebben we Xandra Velsenboer. Daar hebben we ook van kunnen zien dat hij kan schaatsen. En Rianne de Vries. En dat is een bijzonder verhaal, hè? Ja, Rianne de Vries is een heel bijzonder verhaal. Het zou heel mooi zijn als zij laat zien dat ze super scherp is. He, ondanks al dat wachten op een race. Want Sochi, Pyeongchang en Peking. He, ze was er drie keer bij op de Olympische Spelen. Maar ze keek er eigenlijk alleen maar naar. Meer zat er niet in voor de eeuwige reserve. Ja, en nu is ze dan toch toegevoegd aan de ploeg voor de 1500 meter. Dus zij mag individueel daar gaan rijden. Ja, het zou in mijn ogen al een droomscenario zijn als ze morgen een rondje verder komt. En laten we eerlijk zijn, om 12:30 dan beginnen die vrouwen met die kwartfinales. 13:45 dan zijn de halve finales. En om 14:18 staat de grote finale op het programma. En ik ben inderdaad ook wel heel benieuwd naar Xandra Velsenboer. Ja. En zeker naar die gave prestatie in de relayfinale. Dan ook de relayfinale bij de mannen. Maar wij staan na die dramatische ontknoping in de verkeerde. Ja, vanwege 0,02 van een seconde. Want dat is precies de afstand waar ze verwijderd bleven van die grote finale. Ja, het is echt helemaal niks, maar het is tegelijkertijd ook zoveel. En Shinky Knecht, Itzak de Laat, Sven Roes en Jens van het Woud moeten in de halve finale in actie. Na die halve finale dus in actie komen in de B-finale. Nou, maar sinds Pyeongchang weten we dat daar met een beetje geluk, een beetje veel geluk, nog wel wat te halen is. Want 4 jaar geleden wonnen de Oranje Vrouwen brons met een zege in de B-finale. En penalties voor twee ploegen A-finale. Dus altijd positief blijven. Altijd positief blijven, ja. Het shorttrack is overdag dan, Gio. Maar zoals het gaat bij deze Olympische Spelen, er zullen ongetwijfeld ook dingen vannacht op het programma staan. Ja, Geen Nederlanders trouwens, maar er is de afgelopen nacht van alles hoor. Curling, freestyle skiën, ijshockey, alpine skiën. Het zijn echt een beetje de sporten voor de diehards, hè, de echte liefhebbers. En bij dat alpine skiën staat de slalom van de mannen op het programma. En daar beginnen ze om 3:15. Gio, we komen bij je terug, maar we willen nu toch even naar Frank Wielaert. Wat heeft nieuws? Ja, het gebeurt uiteindelijk toch. Je verwacht het niet meer. Er gaat zoveel mis in de aanval bij Paris Saint-Germain. Maar in de 94e minuut is het Mbappé. Krijgt de bal aan de linkerkant. Hij passeert in één slalombeweging 2 tegenstanders. En schuift de bal dan toch nog een keertje voorbij de uitblinker van de avond. Courtois. En dat betekent dat Paris Saint-Germain de wedstrijd thuis tegen Real Madrid stiekem toch gaat winnen. Met 1-0. Dat is verdiend qua balbezit. Maar Real Madrid heeft goed verdedigd. Net niet goed genoeg om de nul te houden. Gaan we weer naar de dag van morgen, Olympisch gezien. Dan Gio Lippens. Geen Nederlanders dus vannacht, hè? Nee, geen Nederlanders vannacht. Dat geldt ook voor de rest van de dag, hoor. Maar er zijn echt wel hele leuke dingen. Morgenochtend bijvoorbeeld vanaf 8:15. Hè, even los van die shorttrackers, want die zijn er natuurlijk wel overdag. Ja. Maar morgenochtend vanaf 7:45 krijgen we de teamsprint bij het langlopen. De eerste halve finales van de mannen en de vrouwen. Daarna de finales. Dus dat zit heel dicht op elkaar. Lekker compact. En om 8:45 nog zo'n discipline die je eigenlijk in ons land alleen maar tijdens de winterspelen ziet. De biathlon. Langlopen en schieten. Nou, dat is een razend ingewikkelde combinatie. Ja. Hè? Uithoudingsvermogen en concentratie. Daar krijgen we de 4x6 kilometer estafette bij de vrouwen voorgeschoteld. En daar krijgen we ook een heuse sister act uit Zweden. Twee zusjes. Elvira en Hanna Euberg zitten daar in de ploeg. Hanna die won 4 jaar geleden individueel goud op de 15 kilometer. En die 4 jaar jongere Elvira die pakte vorige week zilver op de 7,5 kilometer sprint. Nou, als dat geen boost is voor die Zweedse estafetteploeg, dan weet ik het niet. En we krijgen ook nog de strijd om het brons morgenmiddag bij de ijshockeyvrouwen. Dat begint om 12:30. Europees onderrondje, Finland tegen Zwitserland. En die finale is overmorgen in die gaat. Ja, hoe kan het ook anders, hè? Tussen Canada en de Verenigde Staten. Eén vraagje nog, Gio. Gisteren helemaal geen medailles. Vandaag een, wat lelijke bronzen medaille noemen we hem dan toch maar even. Maar goed, hij was er wel. En dan is het altijd de medaillestand. Dat houdt ons helemaal bezig tegenwoordig. Waar staan we? Ja, en daarmee zakken we dus wel een plaatje in het medailleklassement. En gisteren geen medailles en toen bleven we op de 4e plek staan. We staan nu 5e. 6 goud, 4 zilver, 3 brons. Achter Oostenrijk, want die is ons voorbij gegaan. Die hebben 6 goud, 6 zilver en 4 brons. Ja, en de leiding is nog steeds in handen van Noorwegen. Dat zal ook wel zo blijven. 12 gouden medailles, 7 zilveren medailles en 7 bronzen medailles. Dan horen we jou elke avond zeggen, Gio, van we beginnen morgen wel erg vroeg, maar eigenlijk kun je morgen dus een klein beetje uitslapen. Die wekker die gaat niet heel vroeg. Nou ja, 7:30 zijn we gewoon op de zender. Hè? Daar weet Tom ook alles van. Ja. Kortom, dan gaan we wel even melden wat er vannacht allemaal is gebeurd. Maar dat valt heel erg mee. Ja. Gio Lippens, dank je wel weer. Ik ga 7:50 over het voetballen praten natuurlijk morgenochtend, Frank Wielaert. Maar nu ga jij ons vertellen, want wat is er nou uiteindelijk gebeurd daar in Parijs? Ik ga jou vertellen wat jij kunt vertellen. Ja, precies. Daar komt het ongeveer op neer. Nou ja, in Parijs, uiteindelijk heeft Paris Saint-Germain dus toch die wedstrijd weten te winnen. Op het moment dat je denkt, nou, het gaat niet meer gebeuren, maar we hadden beter kunnen weten. Want Mbappé maakt die goal afgelopen weekend. Ook zo'n wedstrijd voor Paris Saint-Germain thuis tegen Rennes. Een ploeg waarvan ze eerder dit seizoen in de competitie nog uit wisten te verliezen. En nu bleef het maar 0-0. Het lukte allemaal maar niet. Maar in de 93e minuut, Mbappé sloeg die toch nog toe. En vandaag in de Champions League tegen Real Madrid doet hij het een minuutje later. Maar hij doet het toch maar weer. Ja. En dat in een fase waarin Paris Saint-Germain wel bleef aanvallen. Echt wel aandrong om de 1-0 te maken. Maar ach, het was het slordig in de eindfase met die laatste paas of de voorlaatste paas. Dat wilde allemaal maar niet lukken. Maar uiteindelijk viel die 1-0 voor Paris Saint-Germain dus toch. Die andere wedstrijd, Sporting Clube de Portugal tegen Manchester City. Ja, kan ik nog zeggen dat Ake nog even mocht invallen, een kwartiertje voor tijd. Mocht hij nog even meedoen, maar toen was die wedstrijd al lang en breed in de pocket. Want Manchester City heeft die wedstrijd met 5-0 gewonnen. De return daarvoor is eigenlijk een niemendalletje. Iedereen weet al wat daar gaat gebeuren. Morgen hebben we nog Salzburg tegen Bayern en Inter tegen Liverpool. Ook een hele fijne wedstrijd. Volgende week woensdag natuurlijk Ajax op bezoek bij Benfica. Nou, dat brengt ons ook aan het einde van deze uitzending. Morgenavond dus in ieder geval die 2 voetbalwedstrijden. Maar voor vanavond zit het erop, joh. Dit was hem zometeen op deze zender. Het Oog met Wilfried de Jong. En wij wensen u een hele mooie avond. Dag. NPO.